โอเคนะสำหรับบัวลอยนะเชิญนะครับครับเดี๋ยวช่วยส่งไมค์ขึ้นมาตรงนี้นะนั่นพูดไปเดี๋ยวมันนำเอง เปิดไมค์ขึ้นปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อบาโอนเปิด สงสัยยังไม่ได้กดเลื่อนสังขาร มันมีสองปุ่มบ้าน กับปุ่มบอลเลื่อน เราปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อบาโอนมานะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้รู้ตัวระหว่างวันนะครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจเคลื่อนไหวของตัวเองแล้วก็เห็นกายเคลื่อนไหวใจเคลื่อนไหวของมันแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นการรู้เฉยๆหรือว่ารู้แล้วเกิดปัญญาอยากให้ผู้ช่วยแนะนำด้วย ตอนเรารู้เรารู้จริงแต่ว่ามันไม่ได้รู้ในลักษณะที่จะทำให้เห็นผ่านมาแล้วผ่านไปคือมันรู้สึกเหมือนกับมีอะไรแน่นๆมีอะไรวนๆอยู่ข้างในนะแต่ว่ามันไม่เห็นว่าอะไรที่มันแน่นๆแล้วมันหายไปตอนไหนนะเพราะมันไปจ้องดูมันไม่ใช่รู้จริงๆถ้ารู้จริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยรู้สึกตัวแล้วพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นมันผ่านเข้ามาแล้วมันหายออกไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอมีอะไรแน่นๆขึ้นมาเราจะรู้สึกใช่ไหมเหมือนแน่นๆเนี่ยแล้วมันก็กระจุกอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะเราไปจ้องไปจดจ้องไม่ใช่รู้ถ้ารู้จริงเนี่ยน้องดูตรงที่เนี่ยตอนเนี้ยอย่างตอนเนี้ยเรารู้สึกตัวอยู่อันนี้ตั้งใจมากเกินไปเห็นไหมเห็นความสับสนไหมมันตีไปตีมาไม่มันไม่มีที่ลงเห็นไหมคือมันจะจับกายก็ไม่ใช่จะจับจิตก็ไม่เชิงเนี่ยตรงนี้เห็นความว้าวุ่นไหมที่มันคาอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายไปเห็นไหมเนี่ยที่เราสามารถรู้สึกตัวอยู่ได้แล้วก็แค่ยอมรับตามจริงว่ามันมีอาการคาเนี่ยแค่นั้นพอแล้วที่ผ่านมามันไปจดจ้องนะก็ของเราเป็นคนที่ช่างคิดคือเป็นคนที่คิดอะไรแบบค่อนข้างจะติดคิดแล้วติดมันไม่ใช่รู้สึกนะมันไม่ใช่แค่เห็นอะไรธรรมดามันชอบไปจับให้มั่นคั้นให้ตายคือนิสัยจะเป็นคนแบบนี้ไงคือชอบที่จะจับให้มั่นคั้นให้ตายเข้าใจใช่ไหมคือถ้าไม่เห็นชัดถ้าไม่รู้ชัดเนี่ยไม่พอใจอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่จะเห็นอารมณ์ตัวเองนะอย่าเห็นในลักษณะจดจ้องแต่ให้รู้แบบเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรอึดอัดขึ้นมาแล้วก็อาการอึดอัดเนี่ยยอมรับตามจริงว่ามันอึดอัดยอมรับอยู่ในท่านั่งเนี่ยท่านั่งที่มันนั่งสบายๆคือไม่ใช่ไปรู้กายไปด้วยแล้วก็รู้ไอ้นี่ไปด้วยนะแต่ว่ารู้สึกถึงกายเป็นตัวตั้งรู้สึกอยู่ยังไงเนี่ยแล้วกายนั้นมีอารมณ์อึดอัดยังไงก็เห็นตามจริงพอมันหายไปเนี่ยมันจะได้ยังมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยอย่างตอนนี้ที่มันยังคาอยู่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าอาการพยายามเข้าไปปรุงแต่งนะฟังพี่พูดไปด้วยเห็นไหมเห็นอาการพยายามเข้าไปปรุงแต่งไหมที่เหมือนกับจะพยายามรู้อะเห็นอาการพยายามรู้ไหมมันตรงเนี้ยพอเราเห็นอาการควานหาอาการควานหาก็จะหายไปแต่เนี่ยที่มันยังคาอยู่มันยังไม่หยิบใจของเราเป็นพวกไม่หยิบใจเพราะว่าพอรู้อะไรไปเนี่ยมันเหมือนจับไม่ได้จับไม่มั่นคั้นไม่ตายแล้วเราไม่ยอมเราเป็นพวกชอบเห็นอะไรทะลุรูโปร่งเห็นอะไรชัดในคราวเดียวรวดเดียวเนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยมันคือเนี่ยเห็นไม่แค่เนี้ยบ่อยๆมันถึงจะเห็นตลอดสายจริงไอ้นี่มันไม่ได้เรียกว่าเห็นตลอดสายที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเอาจุดเดียวเอาให้แน่ๆแค่จุดเดียวซึ่งตกลงมันไม่ได้เห็นเลยสักอย่างเดียวไม่ได้เห็นเลยสักจุดเพราะมันคาอยู่ตรงนั้นแหละคาอยู่ตรงที่เราพยายามไปจับให้มันทันให้ตายนะ แล้วควรจะปรับปรุงในการปฏิบัติให้ท่านคนเดียว คือพอเราเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าจะนึกถึงความก้าวหน้าหรือนึกถึงความคืบหน้าพัฒนาการอะไรไปเนี่ยเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาคือคิดหาทางแต่ไม่ได้ลงมือทำนะ เราจะเป็นแบบนี้คือเหมือนเนี่ยศึกษาจะอะไรตรงนี้อะไรแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงบางทีคิดเอาเองว่ามันจะต้องนี้นะทางที่ดีเนี่ยเริ่มหัดอย่างนี้เป็นก่อนว่าเกิดความรู้สึกเป็นอัดขึ้นมาแล้วยอมรับตามจริงให้เห็นว่ามันมีอะไรหน่วงนองขึ้นมาในอกเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนไอ้หลักการปฏิบัติสมถะหรืออะไรที่ผ่านมาเราทำมาหมดแล้วแหละคือเหมือนกับลองทำลองโน่นลองนี่อะไรเงี้ยนะแต่มันไม่จริงมันลองแป๊บๆลองแล้วไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าพอไม่เห็นพัฒนาการทันทีเราจะเป็นพวกที่เลิกการพันนะคือถ้าอย่างเช่นอานาปานสติเนี่ยเราดูลมไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกเหมือนกับแผ่วๆไม่มันเหมือนไม่ถูกกับเราเนี่ยเราก็ไม่ทำต่อทั้งนี้จริงๆแล้วถ้าจะดูลมจริงๆนะดูตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ให้ดูแค่ว่ามันหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวท่านให้ดูด้วยว่าที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยมันนำมาซึ่งความรู้สึกสบายหรือว่าอึดอัดอย่างของเราเนี่ยมันจะนำความรู้สึกค้างขามันครึ่งๆกลางๆจะอึดอัดก็ไม่ใช่จะสบายก็ไม่เชิงเนี่ยเราก็ต้องดูต่อไปเป็นลมลงไปว่าลมนี้มันให้ความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นลมนี้มันรู้สึกกลับอึดอัดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะดูอย่างนี้ให้เป็นแล้วก็ยอมรับตามจริงให้เป็นคือเราจะต้องยอมรับความอึดอัดให้ได้เป็นอันดับแรกเลยเพราะของเราจะเปลี่ยนความอึดอัดแต่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยความอึดอัดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยเป็นเพราะว่าเราไม่ยอมรับที่มันเกิดขึ้นบ่อยก็เพราะว่าเราไม่ยอมรับนั่นแหละนะ ขอบคุณครับ สวัสดีครับอยากทราบคำถามอาจารย์นะครับสภาวะความเศร้าหมองกับความอึดอัดเป็นตัวอารมณ์หรือเปล่า ใช่ครับ คือถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาผมระลึกถึงแบบสบายสบายแล้วมันจะหายไปไม่ทราบว่าถูกวิธีหรือเปล่า คือมันเห็นตัวความอึดอัดจริงนะแต่มันยังมีความคิดต่อมันแล้วความคิดตรงเนี้ยบางทีมันมาในรูปของความไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นไปใช่หรือเปล่าแล้วก็ความคิดอีกแบบนึงคือว่าจะเอายังไงต่อนะ2แบบเนี่ยแล้วก็บางทีมีความอึดอัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆไปสร้างความอึดอัดซ้อนขึ้นมาบางครั้งนะแต่บางครั้งมันหายไป โดยไม่รู้ต ั ว โดยใช่นะแต่ที่เอางี้ผมพูดโดยรวมกันแล้วกันที่ปฏิบัติมาโดยรวมเนี่ยใช้ได้นะคือมันเห็นอารมณ์จริงว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วหายไปแต่ว่ายังมีติดอยู่เป็นบางครั้งที่เราไปทบทวนอารมณ์ทบทวนว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยังไงหายไปเมื่อไหร่นะแล้วเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นคิดต่อว่าจดจ้องดูว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่หรือว่าเนี่ยต่อไปให้เห็นให้ทันว่ามันมีตัวความสงสัยตรงนี้ให้กำกับชื่อมันไว้ว่าเป็นความสงสัย นะ มันคือความสงสัยเนี่ยเป็นความสงสัยแบบอ่อนๆที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางจิตแบบหนึ่งคือทบทวนในอดีตหรือไม่ก็รอดูไปข้างหน้านะว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเสร็จแล้วมันปรากฏว่าไออาการที่จ้องรออยู่อย่างนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันเหมือนกับแช่อยู่อาการคิดเฉยๆนะดูตัวนั้นดูตัวอาการแช่อยู่กับความคิดเฉยๆนั่นแหละมันจะมีอาการเหมือนกับจมๆมีอาการเหมือนกับแช่แข็งแข็งอยู่นิดนึงถ้าเรามองเห็นตรงนั้นได้ก็จะรู้สึกเหมือนกับเราเห็นอะไรอีกอย่างนึงที่เป็นความอึดอัดที่น้อยลงเดิมเนี่ยมันมีความอึดอัดเป็นก้อนคราวนี้มีความอึดอัดบางๆเป็นสายซึ่งเราไม่เห็นเพราะเราจมอยู่กับมัน แต่ถ้าเรามองเห็นแล้วว่าเนี่ยมันมีสายของความอึดอัดบางๆเจืออยู่ในใจเนี่ยนะมันก็จะหายไปอีกชั้นหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเราเงียบเลยรู้เลยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าความว่างที่เหลืออยู่นะก็จะกลายเป็นสติในอีกแบบหนึ่งสติในแบบที่รู้ทั้งความอึดอัดแบบหนักๆเป็นก้อนๆและรู้ทั้งความอึดอัดแบบเป็นสายๆบางๆแล้วก็รู้ว่าเมื่อไม่มีความอึดอัดอยู่เลยหน้าตามันเป็นยังไงมันจะรู้3อย่างแต่ก่อนรู้แค่อย่างเดียวรู้ตอนที่มันอึดอัดเป็นก้อนๆแล้วหายไปไอ้2อย่างที่ผมว่ามาเนี่ยไม่รู้นะมันเป็นอาการหลงไปแช่อยู่กับความคิดเอางี้ตรงนึงคือเวลาที่อารมณ์ที่เป็นความฟุ้งซ่านจัดหรือว่าเป็นความโมโหมันขึ้นมาตอนนี้ของเราจะเห็นเป็นอะไรที่มันทึบๆก้อนๆที่มันชัดเจนขึ้นมานะแล้วชั่วขณะนั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกของคุณนี่จะรู้สึกเหมือนกับตัวเป็นก้อนหินมันหนักหนาใช่คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะพุ่งพล่านแล้วก็ร้อนมันจะอะไรเนี่ยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาอาการที่เห็นอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นการเห็นโทสะแล้วใช้ได้แล้วนะแต่พอของคุณเห็นเนี่ยมันคล้ายๆมีอาการที่เราคิดแทรกเข้าไปนิดนึงว่าจะเอายังไงจะเอายังไงกับไอ้ตัวโทสะที่เรากำลังเห็นอยู่เนี้ยคือเข้าใจไหมมันต่างกันนิดเดียวนะตรงที่ว่าเราคิดแทรกเข้าไปด้วยว่าจะเอายังไงไกลตรงที่มันสักแต่รู้แล้วยอมรับเฉยๆมันจะต่างกันแค่นิดเดียวถ้ายอมรับเฉยๆนะมันจะรู้สึกเหมือนเป็นก้อนหินอะไรหนักๆแบบนั้นน่ะแป๊บนึงแล้วมันจะค่อยๆเบาลงนะแต่อันนี้เนี่ยมันเห็นไหมมันบางทีเนี่ยมีหนักๆขึ้นมาระดับนี้แล้วมันยุบลงไปแล้วมันหนักขึ้นมาอีกไอ้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าเรายังแทรกความคิดเข้าไปคือมันยังมีความคิดจดจ้องดูตัวโทสะแล้วก็คิดว่าจะเอายังไงกับมันโดยไม่รู้ตัวคือเข้าใจหลักการแล้วแหละว่าให้รู้เฉยๆแต่มันไม่รู้จริงมันยังมีอะไรแทรกเข้าไป ยังคงแต่งนิดสงสัยอยู ่นั่นแหละตรงเนี้ยถ้าเห็นได้จริงๆมันจะเป็นแบบนี้คือมันจะคลายออกมันจะคลายออกในลักษณะที่แล้วเราจะไม่ย้อนกลับมาคิดอีกถ้าย้อนกลับมาถ้ามันจะย้อนกลับมาจริงๆมันจะย้อนกลับมาในรูปของโทสะไปเลยคือหมายว่าโทสะเกิดขึ้นหนักๆแล้วมันหายไปแล้วมันกลับขึ้นมาใหม่อย่างนี้คือถูกแต่ที่เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่หายไปมันยุบลงไปนิดนึงแล้วมันกลับขึ้นมาทันทีเนี่ยนะคือไม่มีช่วงหายไปมันมีแต่ช่วงคาอยู่ไอ้ตรงขานั่นแหละมันมีความคิดแทรกคือแค่รู้ว่ามันเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความคิดแทรกอยู่มันไม่ได้เห็นจริงๆนะถ้าเห็นได้เห็นได้ว่าเรามีอาการระลึกรู้จริงๆอย่างไรเนี่ยนะจิตจะตั้งมั่นมากกว่านี้คือที่ผ่านมาเนี่ยมันสติดีพอขนาดที่เห็นโทสะเป็นตัวเป็นตนละแต่ว่าไอ้ที่เป็นตัวเป็นตนนั้นน่ะมันไม่ได้หายไปให้ดูมันคาอยู่ในรูปแบบนั้น ไม่ออกไป เนี่ยลองสังเกตดูเพราะเดิมเนี่ยคือมันเป็นพวกโทสะจริตแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันสังเกตเนี่ยมันมีเมตตาสูงขึ้นเยอะมันมีกติกาใจให้อภัยมันมีคือมันมีความหวังดีกับคนอื่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นพวกที่คือถ้าเป็นโทสะจริตมาก่อนเนี่ยนะเป็นพวกที่โทสะแรงๆมาแล้วมาเจริญสติแล้วเห็นโทสะได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้คือโทสะมันจะแผ่เอ้ยไม่ใช่ไอกระแสเมตตามันจะแผ่ออกมาแทนนี่เป็นหลักการแผ่เมตตาของพระพุทธเจ้าเลยนะคือเมื่อเกิดโทสะท่านให้ดูว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นโรคมันเหมือนเป็นอะไรที่ทำให้เราหมดแรงถ้าหากว่าโทสะมันหายไปได้มันก็จะเกิดความสุขเกิดความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแทนที่อันนี้เป็นธรรมชาติเลยอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยเดิมทีท่านโทสะจริตนะโทสะแรงมากฆ่าคนได้หลวงปู่มั่นให้ไปเจริญเมตตาท่านกลายเป็นอีกคนนึงเลยคือภาพท้ายๆของท่านเนี่ยเห็นไหมยิ้มเมตตาสูงมากนะคือเหมือนกับทั้งชีวิตท่านสงสัยไม่เคยโกรธมาก่อนเลยเป็นพระที่เมตตามหาศาลแต่จริงๆไม่ใช่มันสวิงจากพวกที่โทสะรุนแรงกลับมาเป็นเมตตาอย่างมหาศาลนะ อันนี้ก็เหมือนกันแต่มันยังครึ่งครึ่งกลางคือมันยังเหมือนกันคือใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอยากจะคิดดีอยากจะคิดให้อภัยอยากจะอะไรต่อเมื่อไรแต่มันยังค้างๆไอเนี่ยที่ค้างอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราดูโทสะมันยังมีความคิดเกลืออยู่ถ้าหากว่ารู้ได้จริงๆเห็นโทสะเกิดขึ้นแล้วหายไปทันทีนะโอ้โหมันจะออกมายิ่งกว่านี้อีกสองเท่าเลยนะ ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ดูจิตเดี๋ยววันนี้ก็เกิดไปดูสวัสดิ์ครับเดี๋ยวมันก็ไปดูลมก็ไปดูไหวๆเดี๋ยวไปดูขยับเลยครับเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันดูเยอะขนาดนี้มันเอื้อไหมหรือว่าเราควรจะเลือกอย่างเดียวหรือว่ามอง ของเราจิตมันพันกันไปนิดนึงคำว่าพันกันหมายถึงว่ามันยังสับสนอยู่นิดนึงว่าจะดูอะไรกันแน่นะแต่เห็นว่าตัวเองดูหลายอย่างเนี่ยก็ดีเหมือนกันคือว่าเราก็จะได้เข้าใจว่าการที่จิตมันยังไม่ตั้งหลักที่จะดูอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้มันกระโดดไปกระโดดมาไม่อยู่กับที่จับจดนะแต่ถ้าเรามองเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นคนที่เอาจริงเอาจังปกติคนที่เอาจริงเอาจังเนี่ยนะมันจะต้องทำอะไรอย่างเดียวแต่นี้เนี่ยที่มันกระโดดไปกระโดดมาแสดงว่ายังจับจุดตัวเองไม่ถูกมันเลยไม่เอาจริงเอาจังหรือสักอย่างหนึ่งนะก็ดูตรงนั้นแหละเอาจริงเอาจังกับการที่เราสามารถเห็นว่าจิตมันกระโดดไปกระโดดมามันกระโดดไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่แน่นอนเนี่ยดูอย่างนี้ก็แล้วกัน ใช่ก็ได้ก็คือไม่ต้องเลือกเหมือนเดิม คือเดี๋ยวพอยต์ของพี่เนี่ยคือให้เห็นก่อนว่าจิตมันกระโดดไปกระโดดมาคือนี่ไม่ได้พูดถึงเลือกรูปแบบว่าจะให้เราดูอะไรแต่ให้มองว่าจิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็แวบไปทางโน้นเดี๋ยวมันก็แวบไปทางนี้พอเห็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเนี่ยอย่างตอนนี้รู้สึกไหมว่ามันสบายขึ้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นอาการกระโดดไงเราพูดถึงอาการกระโดดกันแล้วจิตของเราเลยทบทวนว่าอาการกระโดดหน้าตาเป็นไงพอมันเห็นอาการกระโดดมันก็จะกลายเป็นนิ่งๆอย่างเงี้ยมันนิ่งๆอย่างเงี้ยเราก็รู้เนี่ยภาวะใจของเราเนี่ยมันเลิกกระโดดมันจะได้เห็นไงภาวะที่แตกต่างกันระหว่างกระโดดกับตอนที่มันนิ่งๆสบายๆมันไม่เหมือนกันยังไงนะพอเห็นจากจุดคือพูดง่ายๆว่าจับจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ถูกต่อไปพอมันเริ่มจะดูอะไรจริงๆขึ้นมาเช่นนะดูลมหายใจเราก็จะได้เห็นว่าถ้าดูลมหายใจอย่างเดียวนะจิตมันจะเป็นอย่างนี้ตั้งอยู่สบายๆไม่พยายามกระโดดไปทางอื่นไอ้เนี่ยมันเหมือนกับรู้มาเยอะแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าจะดูอะไรกันแน่อยากคืออยากจะดูหมดนะแล้วก็ดูทุกอย่างที่มันเขาบอกให้ดูกันเขาแนะนำให้ดูกันแล้วพอดูอย่างนึงมันก็ไม่แน่ใจอยากจะไปดูอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ดูหรือกลัวมันจะมิสไปอะไรแบบนี้อะไรหรือไม่คุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนี้ถ้าเราตัดเรื่องไอ้คุ้มหรือไม่คุ้มออกไปนะเหลือแต่ว่าตรงนี้เรากำลังดูอะไรอยู่แล้วจิตของเราเนี่ยมันอยากจะกระโดดหรือว่าอยากจะดูอยู่จริงๆตรงนี้เข้าใจพอยไหมมาดูที่อาการทำใจว่ามันอยากจะแวบออกไปหรือเปล่านะคือถ้ามันอยากแวบออกไปเรายอมรับตามจริงนะไม่ใช่ว่าไปพยายามปฏิเสธมันนะแต่เราเห็นไงว่าเนี่ยใจมันอยากจะยังกระโดดอยู่นะมันยังกระโดดจ๊อกๆเป็นจริงโจ้อยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยที่เราเห็นนะว่ามันยังเป็นจริงโจ้อยู่เนี่ยนะมันเริ่มให้ผลดีแล้วคือมันจะทำให้ใจเราเป็นแบบนี้ไงมันจะไม่กระโดดต่อมันจะเห็นความไม่เที่ยงของอาการกระโดดอยากกระโดดแล้วพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันยังอึดอัดอยู่นิดๆมันเมื่อกี้สบายตอนนี้อึดอัดอยู่น้อยพอเห็นอาการอึดอัดมันก็ยังได้คลายออกนะเพราะเนี่ยมันยังคาอยู่ไอ้เมื่อกี้เนี่ยพอมันคลายออกไปแป๊บนึงแล้วน้องไปพยายามที่จะให้มันคลายต่อเห็นไหมเห็นอาการบังคับให้มันคลายต่อไปเรื่อยๆไหมเนี่ยตัวเนี้ยมันถึงจะเห็นจริงเพราะเราไม่ได้กระโดดไปจากสิ่งที่มันกำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่เมื่อไหร่ที่มันมีอาการอยากจะกระโดดอีกแล้วเราเห็นอีกมันก็จะได้ปรากฏเป็นความไม่เที่ยงนะแล้วก็ พอมีความสบายใจแล้วเราก็จะได้ดูอะไรที่มันกำลังปรากฏขึ้นจริงๆต่อหน้าต่อตาได้ต่อไปเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นไหมมันค่อยสงบลงแต่ความคิดเนี่ยมันยังค้างคาอยู่เนี่ย แต่ที่ครั้งก็คือตอนแรกคิดว่าที่เราทำเรื่องหลายๆอย่างมันถือว่ามันทำให้เรามีสติเยอะขึ้นถึงว่าพอนั่งก็ดูลมหายใจพอเดินก็ดูการไหวไปพอขยับมือก็ดูไหวไปแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเจริญได้ทั้งวันมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเอาทั้งหมดเลย คือเอางี้เดี๋ยวพี่ไม่พูดเรื่องรูปแบบก็แล้วกันพี่พูดเรื่องภาวะทางใจของเราว่าให้เราสังเกตอาการกระโดดอาการอยากจะแวบไปโน่นแวบไปนี่เอาตัวนี้ก่อนถ้าจับตัวนี้เป็นหลักตั้งได้มันจะได้ค่อยๆเข้าใจไงว่าที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรนะมันคืออันเดียวกันกับที่เราถามนั่นแหละนะ ครับแล้วก็ในคุยกับพี่ตัวนี้นานนะแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนั้นยังไม่รู้เรื่องธรรมะเลยพี่ตัวบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยให้รู้เรื่องกรรมอย่างเดียวแต่ตอนนั้นพี่ตัวได้บอกว่าเราฉลาดทางจิตจนถึงวันนี้ก็ได้ปฏิบัติมาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็เลยว่าตอนนี้คำว่าฉลาดทางจิตมันหมายอะไรตอนที่ไม่รู้ธรรมะก็ฉลาดทางจิตแล้วตอนนี้มันดีขึ้นไหมหรือว่าการเขาฉลาดจิตคือต้องไปดูจิตมันถึงจะเข้ากัน คือในความหมายของฉลาดทางจิตเนี่ยนะก็คือเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตเรานั่นเองเห็นตามจริงคนเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยจะโง่เรื่องจิตคือฉลาดอะไร IQ สูงเลยขนาดไหนก็ตามเนี่ยจะมาโง่เรื่องจิตเหมือนกันหมดนะคือไม่รู้แล้วก็ไม่อยากยอมรับตามจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาวะทางใจในขณะนึงๆพยายามปฏิเสธหมดนะไม่ยอมรับหรือไม่ก็แบบมันอาจจะติดมาจากกรรมที่ว่าอย่างคนถ้าไม่รักษาศีลไอ้ข้อมุสาเนี่ยนะมันจะพิเศษเลยคือจะไม่อยากยอมรับว่าภาวะทางใจของตัวเองมันเป็นยังไงกันแน่มันจะพยายามปฏิเสธแม้กระทั่งหลอกตัวเองก็หลอกได้อย่างเงี้ยเรียกว่าโง่ทางจิตแต่ถ้าฉลาดทางจิตหมายความว่าคือของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างยอมรับอารมณ์ตัวเองตรงไปตรงมานิดนึงคือตอนนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้อยู่คือมันยังไม่ค่อยปฏิเสธเราสังเกตเนี่ยมันตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กๆหรืออะไรเงี้ยนะคือมันยอมรับตัวเองได้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันเลวอยู่คือมันชอบมีความคิดไงออกมาที่มันไม่ดีนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะกลบไว้แต่ของเราเนี่ยจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคิดไม่ดีไม่ถูกอย่างเงี้ยมันจะดีตรงที่ว่ามันไม่ด่าตัวเองคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดความรู้สึกผิดเนี่ยมันจะด่าตัวเองแล้วทรมานใจของเรามีความทรมานใจอยู่แต่ว่ามันจัดการกับความคิดของตัวเองได้เนี่ยคือจะสังเกตนะพอเรามีความทรมานใจไปสักพักนึงเนี่ยแล้วเราจะจัดการออกค่อยๆจัดการกับความคิดของตัวเองได้ให้เข้ามาในทางที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เสียเวลาด่าตัวเองทั้งปีทั้งชาติโดยที่ไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยคือความหมายของฉลาดทางจิต และที่ผ่านมาดีขึ้นมา ไหมครับพอมาเจริญสติเนี่ยคือเราไปติดตรงนี้ไงตรงที่ว่าเราจะเอาอะไรให้ได้ทั้งหมดยังเอาอะไรให้ได้ทั้งหมดไม่ใช่ความฉลาดมันเป็นความสับสนนะมันไม่มีใครเอาอะไรได้ทั้งหมดเราเข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันคือบางทีเนี่ยพอมาติดในเรื่องของวิธีการปฏิบัติมันอาจทำให้เราสับสนไปได้ชั่วขณะนะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราโง่ลงหรอกเพียงแต่มันอยู่ในช่วงที่วนลูปอยู่กับความไม่เข้าใจในจุดอะไรจุดหนึ่งที่พอผ่านในจุดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยอย่างเราไปดูว่าใจมันชอบแลบชอบกระโดดชอบจะไปหาเรื่องอื่นที่มันรู้สึกว่าทำแล้วคุ้มกว่าอะไรเงี้ยนะมองว่าตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่ไม่เข้าใจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจิตที่ฉลาดพอเรามองอย่างนี้มันก็จะค่อยๆเกิดความเข้าใจในจิตของตัวเองมากขึ้นนะ ที่อันนึงสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้คือวางแผนไว้คือจะลาออกนะครับแล้วก็ก็จะไปปฏิบัติธรรมก็คือยังไม่กำหนดก็เป็นชีวะขังว่าจะอยู่คือยาวเลยครับนี่รู้ที่ทุ่มตอบได้ว่าหรือต้องตอบส่วนตัวว่ามีที่ไหนแนะนำว่าที่เหมาะกับเราถูกใจกับเราหรือว่ามันไปมันไม่มีวิบากกรรมอะไรมากมายมันเป็นเพื่อการพัฒนาครับ ของเรามันมีกรรมอย่างหนึ่งสิคือไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคนเขาจะชอบมาหาเรื่องมัน กลัวแล้วนะครับ นั่นแหละ คือเราเห็นมาด้วยตัวเองอยู่แล้วไปที่ไหนเนี่ยมันเหมือนใจเราเนี่ยก็จะไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเพราะนั้นแต่คนชอบมาเอาเรื่องกับเราเนี่ยมันต้องไปอยู่ในที่ที่คนไม่ค่อยชอบหาเรื่องอ่ะมันหายากหน่อยคือโลกนี้ตอนนี้มันวุ่นวายเลยมันไปไหนมันมีแต่คนชอบหาเรื่องไอ้คนที่เคยสงบเมื่ออยู่ๆมันก็ชอบหาเรื่องขึ้นมาไม่รู้มันเป็นยังไงถ้าเราอยากจะได้ที่มันเหมาะกับเราเนี่ยมันต้องปรับที่ข้างในของเรานิดนึงอ่ะคือตอนนี้มันยังไม่พ้นกรรมเดิมเราเป็นพวกชอบเพ่งโทษหาเรื่องชาวบ้านเขาไว้เนี่ยก็เหมือนกันตรงนี้มันยังติดตัวเราอยู่นะก็จะมีคนทั้งที่เรารู้สึกว่าเราเงียบๆแล้วนะเราไม่ไปวอแวร์ไม่ไปวุ่นวายเลยกับใครเขาก็จะมาเพ่งคือแล้วคนที่กำลังเสวยกรรมในลักษณะนี้อยู่มันจะเหมือนแผ่รังสีอะไรออกมาอย่างนึงนะรังสีชวนให้เขามาหาเรื่องนะแบบมันมีความเข้มข้นอะไรบางอย่างอยู่ที่นะคนเขาจะพุ่งเราจะรู้สึกเลยเหมือนคนชอบพุ่งตรงมาหาเราแล้วก็อะไรมันเราว่าเราอยู่เงียบๆสงบแล้วนั้นทำไมเขาถึงมาแต่ก่อนเนี่ยเราเคยทำอาชีพเลยอาชีพหาเรื่องคนนะมันก็เลยเคยอยู่หน่วยสอดแนมหน่วยหาเรื่องพูดง่ายๆก็มันเป็นธรรมดาทีนี้ถ้าเราเจริญสติไปเรื่อยๆนะแล้วก็เห็นว่าโครงสร้างภายในของเราเนี่ยเลิกคิดเพ่งโทษคนอื่นเลิกคิดจับผิดคนอื่นอย่างสิ้นเชิงแล้วก็มีแต่เห็นข้อดีของเขามากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติจริงๆนะคือตอนเนี้ยปากเราอาจจะเงียบอยู่แต่ใจเราคิดคือเราแล้วเราเห็นเราจะรู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นคนเห็นอะไรได้ไวมากข้อผิดข้อเสียคนอื่นนะคือข้อดีบางทีเห็นนะแต่มันไม่เอามาในใจแต่มันชอบมาเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆหยุ่มๆยิ้มๆเนี่ยแล้วบางทีเราไม่พูดนะคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยว่าเราเห็นแต่เราเห็นละเอียดเลยเป็นขั้นเป็นตอนนี้ถ้าไปเขียนหนังสือแฉอะไรเงี้ยรวยเลยอ่ะนี่ถ้าตรงนี้มันหายไปคือมันกลายเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยใครเขาจะยังไงเนี่ยช่างเขาแล้วมันเข็มแต่งแง่ดีของเขาได้มันจะมีอะไรที่มันออกมาจากจิตของเราอีกแบบนึงตรงนี้คนจะเลิกมาหาเรื่องเราเราจะรู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนมันมีความสุขมากขึ้นไปบวชก็จะบวชสบายแต่นี่บวชแล้วมันยังลำบากคือมันจะโดนแกล้งใช้งานเนี่ยเห็นไหมคือไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยชอบเจออะไรเจ้านายประเภทกดขี่แกล้งแบบที่มันไม่เป็นธรรมหรืออะไรเงี้ยนะใช้งานอะไรแบบที่มันไม่สมเหตุสมผลหรือว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้ว่าถึงจะต้องบวชอะไรเพราะถ้าเราจะไปชิดขามอยู่ไปตลอดแต่เราเข้าใจเรื่องบาปเรายอมรับแล้วเงี้ย คือน้องอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องของชุดขาวหรือว่านุ่งจีวรมันเรื่องของตัวเราที่ออกมาจากจิตของเราตอนนี้กระแสไปดึงดูดให้คนเข้ามาหาเรื่องมันยังเยอะอยู่มันยังเข้มข้นอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกว่าเราเห็นแต่แง่ดีของคนนะคือรู้ว่ามันมีแง่เสียแต่ไม่สนใจเหมือนกับรู้เนี่ยมีเชื้อโรคแต่ว่าเราไม่เอากล้องจุลทรรศน์มาดูมันก็ไม่เห็นรู้ว่ามีแต่เราไม่สนใจไม่สนใจเอากล้องจุลทรรศน์มามันก็ไม่เห็นแค่นั้นเองแต่ถ้าเรามองว่าเนี่ยแต่ละคนมีเหตุผลแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงนะแล้วเราทำใจยอมรับได้รู้สึกถึงความอยากจะมองแต่แง่ดีของเขาให้มันสบายใจนะตรงนั้นแต่ต้องเป็นปกติไม่ใช่แกล้งมองนะเป็นปกติจริงๆนะตรงนั้นจะพ้นจากของเดิมแล้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีคนมาหาเรื่อง ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณนันท์เรนค่ะเป็นเด็กอนุบาลนะคะวันนี้เพราะว่ายังไม่เคยดูสภาพจิตตัวเองอะค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามว่าตัวเองเนี่ยมีลักษณะจิตแบบไหนสภาวะจิตเป็นอย่างไรแล้วก็เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรอะค่ะ คือข้างนอกกับข้างในมันไม่เหมือนกันมันต่างกันนิดนึงนะ ข้างนอกเนี่ยบางทีเราเห็นใจคนอื่นบางทีเราให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะแต่ข้างในมันฟูมไฟเรียกร้องความสงสารนะมองออกไหมคือจริงๆเนี่ยข้างนอกบางทีเราช่วยเหลือคนอื่นนะเราเป็นคนมีใจที่จะเลือกเพื่ออะไรตรงนี้อะไรเนี่ยนะแต่ข้างในเนี่ยบางทีเห็นไหมมันยังเรียกร้องความสงสารยังเรียกร้องความเห็นใจอยู่ลักษณะที่มันขัดแย้งกันอย่างนี้เนี่ยมันมาใช้เป็นตัวตั้งได้ง่ายๆเลยเวลาที่เราเข้าใจคำว่าอดทนใช่ไหมเข้าใจคำว่าปลุกไฟอยู่ข้างในใช่ไหมมันนั่นแหละคือทุกวันนี้มันยังมีติดอยู่นะเอาเป็นว่าเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งก็แล้วกันคือข้างนอกกับข้างในมันจะต่างกันข้างนอกเนี่ยคนอื่นจะดูเราไม่ออกมันจะเหมือนกับเราไม่ได้คิดอะไรแต่ข้างในคิดมากด้วยนะนี้ถ้าจะเจริญสตินะเราดูว่าอาการที่มันมีอาการร่ำร้องอยู่ข้างในมันยังมีอยู่มันยังติดอยู่คือแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะออกทางปากเลยแต่เดี๋ยวนี้มันเก็บเงียบๆมันมีแค่ความรู้สึกทางใจอยู่เฉยๆอาการร่ำร้องเป็นไงหน้าตาเป็นไงมันจะมีอาการทุรนทุรายมันจะมีอาการที่ใจเนี่ยมันปั่นป่วนมันจะมีอาการที่ใจเนี่ยมันไม่สงบมันไม่สามารถที่จะหยุดได้มันจะมีอาการบางครั้งเหมือนกับร้องไห้อยู่ข้างในคือไม่ใช่ร้องอะไรโฮโฮแบบนั่นนะแต่ว่าหมายถึงว่ามันน้ำตาตกในหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เคยโฮโฮอย ู่นะตอนนั้นมันผ่านไปแล้วนะเอาเฉพาะตรงนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นให้เห็นได้บ่อยๆก็คือว่ายังมีอาการคร่ำครวญอยู่ข้างในนะเมื่อเราเห็นมีประโยชน์ยังไงมันจะเป็นแบบเนี้ยคือมันเห็นว่ามีอะไรอยู่อย่างหนึ่งจริงๆให้ดูชัดๆโดยที่ไม่ต้องตั้งใจดูแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะสบายใจขึ้นนิดนึงข้างในมันจะเหมือนสะอาดขึ้นมันจะเหมือนกับไอ้หนองน้ำตาเนี่ยเกิดแห้งไปหรือว่าไอ้อะไรที่มันรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายเสียสละอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยไอ้ความไม่ยุติธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเหมือนกับหมดไปจากใจเหลือแต่ความรู้สึกเป็นธรรมดาในใจว่าใจที่เหลืออยู่ก็คือรู้สึกสบายๆเข้าใจความรู้สึกนี้นะตอนนี้แหละมันก็จะเป็นตัวตั้งให้เราสามารถดูต่อไปได้ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนอาการร่ำร้องอยู่ข้างในแล้วอาการที่มันสบายที่มันเกิดขึ้นแทรกแทนนะมันเกิดขึ้นแทนกันเมื่อเราสามารถจะเห็นว่ามันสับไปสับมาเดี๋ยวเกิดแบบนี้เดี๋ยวเกิดอีกแบบนึงไปเรื่อยๆเราก็จะได้เข้าใจว่าไอ้ความไม่เที่ยงหรือว่าภาวะที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงแล้วมันก็หายไปหน้าตามันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้ตลอดเวลานี่แหละเขาเรียกว่าหลักการเจริญสติไอ้นี่คือใจจริงๆของเราบางทีมันยังผูกอยู่กับเรื่องแบบโลกว่าเห็นไหมบางทีมันจะมีความคิดขึ้นมาอยู่ในใจคำว่าจะเอายังไงดีจะแก้ไขยังไงจะทำยังไงให้เรื่องมันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะมันจะมีคำทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่ในหัวบ่อยๆในความสงสัยแบบนั้นก็เป็นอาการทุรนทุรายอีกชนิดหนึ่งที่ถ้าหากเรารู้สึกถึงมันได้อาการที่ใจเราจะไปคล้องอยู่กับโลกมันจะน้อยลงมันจะมารู้สึกอยู่ว่าภาวะทางใจเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้พอรู้สึกปุ๊บนะมันก็เหมือนกับจะมีสติมันจะเหมือนมีสติแบบนี้นะแต่มีสติแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ายังปั่นป่วนอยู่ยังสงสัยอยู่มันจะรู้ไปทำไมแล้วมันจะได้ผลยังไงนะได้ผลยังไงเนี่ยมันตอบกับตัวเองได้ที่ความรู้สึกเดี๋ยวนี้เลยถ้าหากรู้สึกถึงอาการปั่นป่วนได้รู้สึกถึงอาการร่ำร้องได้เนี่ยทำไมมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะรู้สึกดีขึ้นมันจะรู้สึกคลายจากอาการยึด ระวางใช่ไหมคะ ไม่ใช่ตั้งใจวางที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคือพยายามตั้งใจวางตั้งใจปล่อยวางซึ่งมันไม่วางจริงไม่เคยวางจริงๆมันจะวางแต่ข้างนอกที่ดูยิ้มได้แล้วก็คนอื่นเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาเราเป็นที่พึ่งแต่มันไม่ได้วางจริงใจมันก็หาที่พึ่งหาคนช่วยเหลืออยู่เหมือนกันแต่หาไม่เจอเลยต้องทำตัวเป็นคนช่วยเหลือไปก่อนทำตัวเป็นผู้ช่วยไปก่อนที่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าหากเราเห็นอาการร่ำร้องข้างในอยู่นะยอมรับตามจริงว่ามันมีอาการร่ำร้องขึ้นมามันมีอาการเหมือน จะโอดครวญขึ้นมาแต่ไม่มีอาการโอดครวญออกมาทางปากมีแต่อาการข้างในใจพอเรายอมรับตามจริงปุ๊บอาการอดทนตรงนั้นมันจะเบาลงทันทีเราเห็นเดี๋ยวนั้นว่าตรงนั้นแหละผู้ช่วยที่แท้จริงคือสติการยอมรับตามจริงคือสติการที่บางทีเราไปปฏิเสธเฮ้ยตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแน่ข้างนอกเราเข้มแข็งได้เรายิ้มได้นั่นไม่ใช่สตินั่นคือการสร้างภาวะที่มันเป็นตรงกันข้ามขึ้นมาแล้วมันจะเหนื่อยนานไปมันจะเหนื่อยแต่ถ้าเรายอมรับตามจริงมันจะเบามันจะยิ่งเบาลงเบาลงเบาลงนะนี่คือหลักการเจริญสติขั้นต้นง่ายๆครับ ขอบคุณค่ะ ครับเชิญครับ สวัสดีอาจารย์นันริน ตัวเองเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมก็อยู่เรื่อยๆนะคะด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแต่ว่าถ้าจะไปปฏิบัติกับผู้รู้ผู้ที่มีความรู้จริงๆนะตัวเองทำน้อยมากแล้วก็ความรู้สึกต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายที่เพื่อนๆได้ถามและที่อาจารย์ได้ตอบตัวเองก็เคยผ่านมาทั้งนั้นดังนั้นก็อยากจะสอบถามว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้นควรจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อจะเป็นการต่อยอดค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยเราฝึกที่จะควบคุมตัวเองนะมันฝึกที่จะมีสติฝึกที่จะทำตามรูปแบบแต่ว่ายังไม่ได้ฝึกที่จะยอมรับอะไรตามจริงเมื่อกี้ฟังมาเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องยอมรับตามจริงนะแต่ของคุณเนี่ยคือที่ผ่านมานะที่มันดีขึ้นที่มันเย็นลงที่มันอะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าเราหักใจฝึกที่จะหักใจฝึกที่จะควบคุมตัวเองเข้าใจพลอยไหมมันต่างกันนะยอมรับตามจริงกับหักใจเนี่ยคือหักใจเนี่ยมันเหมือนกับทำบางทีแกล้งไม่คิดซะบอกเอ้ยไปปล่อยวางไปแล้วก็มาทำตามรูปแบบนะว่าจะเจริญสติท่าโน้นท่านี้เข้าใจใช่ไหมมันก็ดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันเหมือนกับเราจะรู้สึกว่าการปฏิบัติสำหรับเราเนี่ยพอนึกถึงการปฏิบัติพอนึกถึงคำว่าปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันยังเหนื่อยอยู่มันยังไม่เป็นที่สบายเข้าใจไหมคือมันยังต้องออกแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราฝึกที่จะปฏิบัติในแบบยอมรับตามจริงตรงนี้การปฏิบัติมันจะเริ่มสบายขึ้นทันทีนะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นคนคิดมากคิดไม่เลิกแล้วโกรธเนี่ยมันจะต่อเนื่องแต่บางทีถ้าหักใจหักบีบดื้อๆเนี่ยไม่ว่าตัดใจปล่อยวางซะเนี่ยอย่างนี้เรียกหักดิบนะหรือว่าจะบอกอ่ะให้อภัยคำว่าให้อภัยของเราเนี่ยมันเหมือนแกล้งให้อภัยคือใจจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้อภัยแต่ว่าภายนอกเนี่ยมันดูเหมือนให้อภัยไปแล้วนะคราวนี้เอาใหม่คือถ้าหากว่ายังไม่ให้อภัยเราบอกตัวเองเนี่ยใจยังไม่ได้อภัยนะคือยอมรับตามจริงตรงนี้ก่อนไปยอมรับตามจริงว่ายังไม่ให้อภัยเกิดอะไรขึ้นมันจะรู้สึกเหมือนก้อนๆ อะไรที่มันอึดอัดก้อนของความแค้นเนี่ยมันยังฝังอยู่พอเห็นก้อนความแค้นตรงนี้นะมันยังฝังอยู่เราก็รู้สึกมันยังมีอะไรอยู่ข้างในนะมันยังไม่ไปไหนมันยังไม่ได้อภัยแต่พอเห็นไปสักพักนึงมันก็คลายไปแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม่แล้วมันคลายกลับไปอีกกลับมาใหม่อีกคลายไปเห็นอย่างนี้สัก10ครั้งแล้วค่อยบอกว่าตอนนี้รู้สึกโล่งอกแล้วนะมันไม่มีอะไรเก็บอยู่จริงๆมันกลับเข้ามาเนี่ยเบาบางแล้วแล้วเราบอกว่าเราให้อภัยอย่างนี้มันจะกลายเป็นของจริงขึ้นมานี่คือตัวอย่างนะแต่เดิมเนี่ยมันนึกออกใช่ไหมคือของเราจะหักด้ามพ้าด้วยเขาเลยบอกตัดใจเราจะเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วล่ะเราไม่คิดมากแล้วอะไรเงี้ยมันยังคิดอยู่มันไม่ใช่ไม่คิดนะเมื่อฝึกที่จะยอมรับอะไรแบบนี้ไปตามจริงมันจะรู้สึกไหมว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันไม่ใช่สู้กับตัวเองแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเห็นอะไรมันเกิดขึ้นจริงๆตามจริงมันยังอยู่หรือมันยังอยู่ก็ยอมรับว่ายังอยู่มันหายไปก็ยอมรับว่าหายไปนะแล้วการปฏิบัติแบบดูกายหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำให้มันเหมือนเป็นหุ่นขี้ผึ้ง มันบางทีมันเกรงมากเกินไปนิดนึงนะคือดูเวลาดูกายเนี่ยมันเหมือนตั้งใจดูเป็นท่าเป็นทางมากไปนิดนึงถ้าเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันเกรงๆอยู่แค่รู้สึกว่าเกรงโดยรวมรู้สึกว่าเกรงแค่เนี้ยมันก็ถือว่าเห็นแล้วนะมันไม่ได้นึกเป็นท่าเป็นทางเห็นมั้ยมันแค่รู้สึกขึ้นมาเท่านั้นเองว่าเกรงอยู่หรือสบายอยู่นี่ก็คือการรู้เข้ามาในอิริยาบถปัจจุบันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันยังเกรงๆเหมือนปืนอยู่นิดนึงนะคือมันตั้งท่าไม่ถูกเห็นอาการตั้งท่าไม่ถูกมั้ยมันจะมีอะไรวนๆอยู่ในใจเนี่ยตอนเนี้ยมันค่อยคลายออกรู้สึกมั้ยเห็นความแตกต่างมั้ยอย่างเงี้ยค่อยโล่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีอาการกลับมาอีกแล้วคือมันมีอาการคล้ายๆตั้งท่าไม่ถูกมันจะมีอาการขืนๆอยู่รู้สึกมั้ย รู้สึกถึงอาการขืนๆอยู่ข้างในมั้ยเนี่ยพอรู้สึกมันเบาลงเห็นมั้ยมันผ่อนคลายลงเนี่ยเวลาดูเนี่ยดูอย่างนี้ดูให้ออกว่าร่างกายของเราเมื่อไหร่ที่มันเกร็งเมื่อไหร่ที่มันขืนเมื่อไหร่ที่มันสบายแค่ยอมรับไปตามจริงนะแค่ตรงนั้นเนี่ยมันดีกว่าที่เราจะบังคับให้มันเกิดอะไรขึ้น ขออีกคำถามนะคะไม่ทราบตัวเองมีอะไรกับสัตว์เลื้อยคลานที่ชื่อว่างู จะคอยนึกถึงภาพเขาอยู่เรื่อยๆแต่เป็นภาพเฉยๆ และอาจจะเห็นเส้นอะไรก็จะนึกถึงว่าเอ้ยคือเขาแต่ทุกครั้งที่จะนึกนะคะก็จะพยายามแผ่เมตตาทุก คนนั่นแหละตรงนั้นแหละแผ่เมตตาเป็นอาการแกล้งแผ่เมตตาเพราะเรายังกลัวอยู่เห็นไหมแต่ว่าพยายามแกล้งที่จะบอกว่าไม่มีอะไรแล้วคำว่าแผ่เมตตาในกรณีของคุณก็คือบอกคือไปสั่งให้ตัวเองเลิกกลัวทั้งที่มันยังกลัวอยู่ใจจริงๆยังกลัวอยู่คอยดูอย่างนี้นะนี่ที่ผมพูดก็คือยอมรับไปว่าเนี่ยมันยังกลัวอยู่นะเห็นไหมมันเบาลงแล้วแค่ยอมรับตามจริงว่ามันยังกลัวอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเอาความเบาตรงนี้เนี่ยนะเป็นตัวตั้งแล้วบอกว่าเราไม่มีภัยเวรต่อกันนะคือสำรวจเข้ามาที่ใจตัวเองก่อนเราไม่ได้คิดจะไปฆ่าเขาไม่คิดจะไปเปลี่ยนเบียนเขาตรงนั้นแหละคือการแผ่เมตตาอย่างแท้จริงคือไม่ใช่สักแต่แป้งคิดว่าเราเมตตาเขานะมันไม่รู้จะเอาตรงไหนเป็นตัวตั้งไงแต่นี่พอเราเห็นเข้ามาในใจมันยังกลัวอยู่ยอมรับว่ากลัวพอกลัวโอเคนี่กลัวยอมรับว่ากลัวเนี่ยมันเบาลงแล้วพอเบาลงแล้วเราไม่คิดเบียดเบียนกันนะเราไม่คิดทำร้ายกันนะคือเอาตัวเราเป็นตัวตั้งจิตแบบนี้แหละจิตที่เบาเนี่ยเป็นตัวตั้งเราไม่คิดทำร้ายเขาแค่นี้มันเมตตาไปจริงๆแล้วนะแล้วพอคิดบ่อยๆความกลัวมันจะหายไปมันจะกลายเป็นมีความรู้สึกว่าเราจะไม่เบียดเบียนกันขึ้นมาแทนเข้าใจพอยไหมตอนแรกเนี่ยกลัวโดยไม่มีสาเหตุว่ากลัวว่าเขาจะมาทำร้ายกลัวรูปร่างหน้าขยะแขยงของเขานะมันไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นเลยมันเอาแต่ภาพทางตากับความรู้สึกทางใจมาเป็นเครื่องตั้งแต่พอเรายอมรับตามจริงอ่ะเรากลัวอยู่มันเบาลงทันทีพอเบาลงแล้วคิดว่าด้วยความเบาของใจนี้จะไม่เบียดเบียนกันไม่มีการเบียดเบียนกันเราจะไม่ประทุษร้ายเขาเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่ทุบตีเขาแค่นี้มันมีกระแสอีกแบบหนึ่งขึ้นมาแทนที่ทันทีและยิ่งคิดบ่อยเท่าไหร่เราจะไม่เบียดเบียนเขาเราจะไม่ทำร้ายเขามันจะกลายเป็นความรู้สึกที่เคยชินขึ้นมาแทนพอนึกถึงงูปุ๊บนึกถึงการไม่เบียดเบียนกันมันก็มาแทนที่ความกลัวนะโอเคเข้าใจนะ ขอบพระคุณค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณใจคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจริตหกอะค่ะอยากทราบว่าตัวเองเป็นจริตแบบไหนนะคะเผื่อจะได้ไปอ่านแล้วก็จะได้แก้ไขตัวเองบ้างนะคะ เดิมมันเป็นโทสะจริตนะต่อมามันเป็นปัญญาจริตมันคิดโน้นคิดนี่คิดหาทางออกเป็นพวกที่ชอบคิดเอาชนะตัวเองคืออยากจะลบกับกิเลสกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็อยากช่วยคนอื่นอยากจะอะไรเงี้ยหาทางแก้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปัญญาจริตนะแต่ส่วนโรคอดครนโรคอะไรเงี้ยอันนี้คือโทสะจริตนะที่ผมพูดไปทั้งหมดนั่นแหละคือการแก้ที่ครอบจักรวาลมันตรงจุดที่สุดแล้ว ขอบค ุ ณค ่ ะ ครับเช ิ ญคร ับ สวัสดีค่ะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติมา4 เดือนนะคะตามแนวทางหลวงพ่อปราโมทย์นะคะก็ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีโอกาสได้เห็น กายไม่ใช่เราแล้วก็เคยเห็นกายหายไปก็มีความสงสัยว่ามันเห็นจริงๆหรือว่าเราไปปรุงมาจากการที่เราฟังคนอื่นเขาส่งกันบ้างมากๆนะคะแล้วก็อีกอันก็คือว่าตอนนี้มันรู้สึกเบื่อโลกรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากพูดคุยกับใครแต่มีความสุขนะคะเวลาไปนั่งคุยกับในหมู่เพื่อนก็รู้สึกเหมือนเป็นหน้าที่ต้องพูดต้องคุยแล้วก็จะมีความยับยั้งชั่งใจเยอะในการที่จะพูดคุยอะไรที่มันเรื่อยเปื่อยอะค่ะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำนะคะ ตอนที่เห็นกายมันหายไปหรือเห็นตัวตนมันหายไปเนี่ยมันของชั่วคราวนะมันเป็นอาการที่จิตมันว่างจากการยึดมั่นถือมั่นแล้วทั้งรู้อยู่ว่าเรากำลังเห็นกายแล้วกำลังเห็นใจมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอันนี้ของจริงที่มันยังปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือลักษณะที่เรายังเป็นคนคิดมากอยู่นะเรายังคิดไม่หยุดแล้วก็เหมือนกับความคิดเนี่ยบางทีมันคิดเรื่องงานบ้างคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างและจะยังคือโดยรูปความคิดเนี่ยดูเหมือนเป็นคนคิดอย่างมีหลักการดูเหมือนจะมีเส้นตรงมั้ย1 2 3จะต้องไปจุดหมายยังไงแต่โดยคืออันนั้นน่ะเป็นความคิดเหมือนผู้ชายคิดนะคิดเป็นเหตุเป็นผลแต่เรายังมีเรื่องของอารมณ์แบบผู้หญิงอยู่คือบางทีมันยังคิดวนคิดเสร็จแล้วยังคิดกลับมาวนอีกดูตรงนี้ก็แล้วกันเมื่อยอมรับตามจริงได้เห็นเป็นขนาดคือตอนนี้คิดแบบผู้ชายเนี่ยมันจะคิดเป็นเส้นตรง1 2 3เป้าหมายอยู่ตรงนี้จบอย่างเงี้ยคิดแบบผู้ชายพอมันแอบย้อนกลับมาคิดใหม่มาทบทวนแล้วไม่เลิกเนี่ยคิดแบบผู้หญิงละคือมันจะได้เห็นคือพูดอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นการเห็นชัดๆว่าคิดแต่ละขณะเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะเห็นไหมตอนเนี้ยเคลียร์เลยความคิดในหัวมันเคลียร์ขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมองออกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยความคิดมันมีสองภาพใหญ่ๆคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลกับคิดตามอารมณ์นะเมื่อรู้ว่าจะดูยังไงระหว่างคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลกับคิดตามอารมณ์มันก็จะมีลักษณะตื่นตัวรู้ตามจริงมากขึ้นไม่งั้นเนี่ย เดิมเวลาเราดูความคิดเราจะดูลักษณะที่ตอนที่มันฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่มีนิยามที่ชัดเจนคือรู้แต่ว่าฟุ้งซ่านแต่ไม่รู้จะดูยังไงมันเหมือนกับติดวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอฟุ้งแบบวนมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเรามองออกว่าเนี่ยตอนนี้เราคิดยังมีเหตุผลอยู่ตอนนี้เราคิดแบบเอาตามอารมณ์อยู่มันจะต่างไปมันจะรู้อย่างเข้าใจรู้อย่างมองเห็นว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในเราที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนมันรู้ว่าจริงแต่มันไม่ชัดเจนอันนี้อันนึงแล้วอีกอันนึงคืออย่างอารมณ์โกรธของเราจัดการกับอารมณ์โกรธแบบไม่แน่นอนคือบางทีโกรธแล้วมันไปตามความโกรธแต่บางทีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราเก็บไว้แต่บางทีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเรารู้แล้วมันหายไปเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะแล้วมันคือของอย่างของคุณเนี่ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยไงมันไม่รู้จะเอายังไงแน่มันไม่รู้จะตามตรงไหนแน่เมื่อไหร่ที่โกรธแล้วตามอารมณ์ไปนะบอกตัวเองไว้นะนะตัวเนี้ยอารมณ์แบบผู้หญิงเมื่อไหร่โกรธแล้วมันเหมือนกับเก็บไว้อันนั้นอารมณ์แบบผู้ชายเมื่อไรโกรธแล้วรู้สึกว่าอะไรพุ่งขึ้นมาแล้วมันค่อยๆหายไปนั่นโกรธอย่างรู้มันมีสามโกรธเห็นไหมพอเข้าใจเนี่ยมันจะมองเห็นแนวทางในการปฏิบัติมากขึ้นนะคือที่ผ่านมามันเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วแต่คุณไม่ได้แยกแยะไม่ได้จำแนกแบบนี้มันก็จะไม่รู้ว่าจะดูยังไงตรงไหนกันแน่ตัวเราเหมาะไปยังไงกันแน่ดูได้แค่ไหนกันแน่นะตอนนี้จิตนะมันเบาลงเยอะเลยความยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติมันน้อยลงเยอะนะแต่เดิมเนี่ยมันจะยึดว่าเจริญสติไปปฏิบัติไปเพื่อให้ดีเพื่อให้มันดีขึ้นแต่เนี่ยตอนนี้นะลักษณะจิตที่ยอมรับตามจริงอย่างนี้นะมันจะเป็นการที่เราเจริญสติเพื่อรู้เพื่อยอมรับตามจริงไม่ใช่เพื่อให้อะไรมันดีขึ้นไม่ใช่ให้ภาพของเรามันดีขึ้นไม่ใช่เพื่อให้ชีวิตของเรามันดีขึ้น ก่อนเนี่ยมันเส้นทางมันมุ่งเอาอะไรให้มันดีขึ้นนะตรงเนี้ยต่างไปนะคือมันจะมุ่งเอาการยอมรับตามจริงเฉพาะหน้าต่างไปเยอะเลยนะเนี่ยนี่เห็นเลยนะหน้าตาเปลี่ยนไปเลย ค ุ ณว่าที ่ ปฏ ิ บัติอยู่ใช้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ติดสมถะการที่เรารู้สึกไม่ค่อยอยากคุกคีกับใคร ไม่ใช่อ่ะมันเป็นอารมณ์ทับซ้อนของคุณเองอ่ะคือคุณไม่ชอบคนมันเป็นคนโรคเบื่อคนเบื่อมนุษย์มันเห็นมนุษย์จุกจิกแล้วก็ไม่เป็นอย่างใจเรานะคือใจเรามันคิดอย่างหนึ่งมันแตกต่างจากคนอื่นเขาแล้วเราจะรู้สึกว่าหาคนเข้าใจความคิดของเรายากเราจะยึดหลักการยึดอะไรโน่นนี่นั่นนะแต่บางทีเห็นไหมเราก็กลับมาเอาอารมณ์ซะเองมายึดอารมณ์ให้เองแม้แต่ตัวเราเองก็สับสนกับตัวเองนะแล้วทีนี้มันก็เลยเหมือนกันคือให้พูดกันตรงๆคือเข้ากับคนอื่นยากมันเบื่อมนุษย์เพราะตรงนี้มันไม่ใช่เบื่อเพราะว่าเราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเลยคือยอมรับไปเถอะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เคยฝืนเพราะว่าตอนนั้นเรายังอยู่ในวัยที่ต้องพึ่งเพื่อนอยู่แต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นตัวของตัวเองแล้วไงคืออะไรอะไรมันไม่จำเป็นต้องแคร์ใครแล้วเราก็รู้สึกว่าเบื่อมนุษย์ไม่อยากเอามนุษย์แล้วคนเนี่ยพอมันโตขึ้นเต็มตัวนะแล้วมีอะไรเป็นของตัวเองได้แบบไม่ต้องแคร์โลกเนี่ยตรงนั้นแหละที่จะเผยออกมาชัดเจนที่สุดกับตัวเองว่าต้องการอะไรของเราต้องการความเป็นเอกเทศเพราะว่าเรารู้สึกว่าโลกมันจุกจิกโลกมันน่ารำคาญเป็นคนที่รำคาญโลกง่ายมากเลยเป็นคนที่เหมือนกับไม่อยากทนกับอะไรที่มันเข้ากับเราไม่ได้นะพอมันมีอะไรเป็นของตัวเองไม่ต้องแคร์ใครแล้วไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนไม่ต้องเราก็บอกตัวเองว่าไม่อยากเอาใครรู้สึกว่าอยู่วิเวกเนี่ยมันสบายกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาพบว่าการปฏิบัตินะมันคือการที่ทำให้เราอยู่ในโลกวิเวกได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยเรายิ่งพอใจโลกแบบนี้แล้วก็เลยอยากพานอยากเลิกคบคนทั้งโลกอะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้คำตอบก็คือว่ามันไม่ใช่เกิดจากผลของการปฏิบัติที่ทำให้ใจเราเนี่ยเป็นวิเวกแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเข้ากับเราได้ดีไม่ต้องคบใครไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครคือเราไม่ใช่ถึงขนาดไม่เอาใครนะเราก็ยังมีญาติมีมิตรมีอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบความวุ่นวายในเรื่องของมนุษย์มันเจอมาทุกรูปแบบแล้วคือมันเหมือนเราจะแต่ก่อนเราจะบอกตัวเองว่าเข้ากับผู้ชายไงดีกว่าเพราะว่ามันไม่วุ่นวายเหมือนผู้หญิงแต่พอคบกับผู้ชายจริงมันก็วุ่นวายอีกแบบนึงอยู่ดีมันมีเรื่องอะไรที่มันทำให้หนักใจเรื่องมานะอัตตาเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันหนีไม่พ้นเนี่ยไปหนีความจุกจิกแบบผู้หญิงมาได้แล้วไอ้โรคอ่อนไหวของผู้หญิงอะไรต่างๆมาเจอโรคเข้มแข็งเกินเหตุของผู้ชายขึ้นมาอีกมันไม่มีอะไรพอดีมันในที่สุดมันเลยบอกอยู่คนเดียวดีกว่านะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติที่จะช่วยจริงๆไม่ใช่ช่วยเราแยกตัวเองออกมาจากโรคแต่ช่วยให้เรายอมรับโรคได้ตามที่มันเป็นและเพื่อที่จะยอมรับโรคได้ตามที่มันเป็นต้องยอมรับตัวเองตามที่มันปรากฏขึ้นจริงๆให้ได้ก่อนนะ สวัสดีค่ะก็เพิ่งมาที่ครั้งแรกนะคะแล้วก็เคยพบครั้งแรกเหมือนกันจากเท่าที่เคยปฏิบัติมาค่ะปกติก็ไม่เคยเรื่องไม่เคยเข้าสู่เรื่องธรรมะอะไรสักเท่าไหร่พอมาเรียนพอลูกเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนลูกอังกุลก็รู้จักกับพวกผู้ปกครองก็แนะนำให้สู่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็รู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมีข้อสงสัยเยอะอะค่ะ ตอนนี้ก็ยังมีเยอะ ข้อสงสัยเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราลองเข้ามาดีกว่าแล้วเราก็เลยเข้ามาเรื่องปฏิบัติอะค่ะก็ได้ไปอย่างจริงจังครั้งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยใช่จริงๆเลยแล้วถามว่าเรามีความสุขตรงนั้นนะคะที่ได้ไปแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยเราปฏิบัติค่อยๆจากที่เป็นเต็มร้อยเนี่ย ระดมแล้วเราก็เลยพยายามดูว่าเอ๊ะถ้าเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเต็มร้อยอย่างนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรายังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ไหมมีความสุขไหมและโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่แต่ใช้จากฟังนะคะความจากครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็คือของหลวงพ่อบำมูลในตอนเช้าๆก็รู้สึกว่าเออมันก็พอได้แต่พอเกิดเรื่องขึ้นมากระทบจิตใจเนี่ยมันรอไม่ได้เลยมันปิดอีกแล้วอ่ะแล้วพอหลังจากปีแล้วเนี่ยค่อยมาทำใจแล้วก็ค่อยคิดตามไปหลังจากที่เหตุมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่า เนี่ยที่คุณเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคือมันเป็นการทำความเข้าใจกับตัวเองเป็นภาพมาเป็นขณะเลยนะที่เห็นน่ะดีแล้วมันเหมือนเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองมาเรื่อยๆเป็นช่วงๆนะมันเป็นภาพที่พูดง่ายๆว่าเราทำความเข้าใจทำความรู้จักกับตัวเองออกมาจากข้างในจริงๆอันนี้คือข้อดีข้อที่ไม่ดีก็คือเหมือนกับใจยังไม่มีภาวะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองคือบางทีเนี่ยเมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งคือว่าเวลาเราฟังธรรมะแล้วเรารู้สึกดีนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าไม่มีธรรมะให้ฟังตรงนั้นเราก็ขาดความชุ่มชื่นไปหรือเหมือนไม่มีตัวมารีเฟรชไม่มีตัวมากระตุ้นให้เกิดความสนใจกลับมาสนใจขึ้นมาใหม่นี่ลองดูอย่างนี้คือฟังซีดีหรืออะไรฟังไปนะแต่ว่าลองสังเกตว่าเวลาที่เราเกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านหดหู่คือมันจะมีขึ้นมาเป็นช่วงๆระหว่างวันบางทีเนี่ยใจมันจะห่อเหี่ยวแล้วก็คิดมากตรงนั้นเนี่ยลองถามตัวเองดูว่าธรรมะที่ช่วยเราได้มันมีอะไรเอาเฉพาะตรงนั้นเลยนะนี่ที่แบบเฉพาะเจาะจงเพราะมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะอาการคิดมากแล้วก็ที่มันรู้สึกห่อเหี่ยวที่มันรู้สึกกระวนกระวายแล้วก็เหมือนไม่มีกำลังใจขาดกำลังใจตอนที่มันเกิดขึ้นถามตัวเองง่ายๆว่าณเวลานี้เราจะเอาอะไรมาช่วยถ้าหากคำตอบแรกของเราคือว่าไปฟังธรรมะหรือว่าไปอ่านธรรมะแสดงว่าเรายังไม่มีที่พึ่งเป็นของตัวเองเป็นหลักของตัวเองอย่างแท้จริงแต่ถ้าณขณะนั้นเราตอบว่าสติที่สามารถระลึกรู้ได้ยอมรับตามจริงได้ว่าขณะนี้เรากำลังฟุ้งซ่านนะขณะนี้ใจของเรายังกำลังห่อเหี่ยวอยู่นะและเราสามารถไม่ใช่แค่ยอมรับตามจริงแต่สามารถดูได้ว่าไอ้ที่ห่อเหี่ยวเนี่ยตอนแรกๆห่อเหี่ยวมากเหมือนจมน้ำอยู่นะแล้วมันค่อยๆเหมือนกับเผยขึ้นอย่างน้ำค่อยๆรู้สึกว่าไอ้ความห่อเหี่ยวเนี่ยมันน้อยลงนะกลายเป็นความรู้สึกไม่ห่อเหี่ยวเลยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาห่อเหี่ยวใหม่แล้วกลับเป็นเปื้อนแห้งจากความห่อเหี่ยวไปสลับไปสลับมาแบบนี้อย่างนี้เรียกว่ามีที่พึ่งให้ตัวเองมีสติเป็นที่พึ่งให้ตัวเองเนี่ยแล้วมันจะกำจัดความสงสัยได้ครอบจักรวาลเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่คุณยังสงสัยอยู่มีอยู่เรื่องเดียวคือว่าจะหาหลักเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้ยังไง ค่ะใช่ค่ะแล้วถามอีกคำถามนะคะแล้วจากการที่เราปฏิบัติแล้วกำลังจะกลับไปปฏิบัติเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะควรจะตั้งรับหรือว่าทำตัวอย่างไรดีคะเพื่อการปฏิบัติของเราเนี่ยจะไม่ใ ช่ใส่อีกเลยเอาแค่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดคือครอบจักรวาลเลยเพราะมันครอบคลุมอยู่แล้วทั้งสิ่งที่คุณกำลังติดอยู่และกำลังสงสัยแสวงหาอยู่นะที่ผ่านมาเราขาดที่พึ่งไม่ได้แต่ที่กำลังเป็นอยู่คุณจำเป็นต้องหัดที่จะออกจากอ้อมอกของที่พึ่งบ้างออกมาเป็นเอกเทศบ้างเป็นตัวของตัวเองบ้างนะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพอดีเมื่อวานไปกราบพระอาจารย์ปราโมทย์มาแล้วท่านบอกว่าให้ดูกายจะชัดกว่าตอนนี้ดูอยู่แต่ไม่รู้ว่าบังคับไปไหมแล้วก็เวลาดูที่บอกว่าของคนนั้นนะคะเขาโดดไปโดดมามันจะทำให้เราสับสนไหมคะเพราะเราก็เป็น แต่ของเราโดดน้อยกว่าเขาของเราคือมันจะเป็นขึ้นมาเป็นช่วงๆบางช่วงที่มันเหมือนจะไม่ได้อย่างใจ เราจะรู้สึกอะเวลาที่จะกระโดดเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ได้อย่างใจมันรู้สึกเหมือนกับนี่ยังไม่ใช่นี่ยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะยังมันแต่เดิมแต่ก่อนที่จะมาพัฒนาในตรงนี้มันเป็นคนเพ่งโทษแรงนะแต่ตอนนี้เห็นไหมมันขี้เกียจเพ่งโทษคนอื่นละนะมันดีขึ้นแล้วได้เห็นไหมมันช่วยได้นะคือแม้แต่มาเพ่งโทษตัวเองหรือว่ามากล่าวว่าตัวเองอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีนะมันใจมันสงบลงลักษณะที่ใจสงบลงทำให้เราสับสนน้อยลงด้วยไอ้ที่มันจะกระโดดไปกระโดดมาไอ้ที่มันจะมาว่าตัวเองดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยน้อยลงแต่มันยังมีความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองหลงเหลืออยู่เยอะเวลาที่เราไม่ชอบใจเวลาที่เรารู้สึกยังไม่ดีพอเราจะรู้สึกขัดเคืองหรือรู้สึกเหมือนมันยังมีอะไรที่จ้าอยู่มันยังแลบไปอยากทำโน่นอยากทำนี่นะที่มันแตกต่างไปแต่มันไม่ได้ตลอดเวลานะมันเป็นช่วงๆแต่ของเขาเนี่ยคือตลอดเวลาเลยมันต่างกันเพราะนั้นคือถ้าเราจะเอาความคืบหน้าจากตรงนี้นะก็อย่าไปคำนึงเฉพาะเรื่องที่มันไม่ดีเอาตรงที่มันดีด้วยตรงที่มันดีก็อย่างใจบางทีเห็นไหมมันสว่างมันสบายมันรู้สึกว่าโปร่งโล่งขึ้นเหมือนกับตัวตนของเก่ามันหายไปนะมันเหมือนกับชีวิตเนี่ยออกจากที่รกชัดออกจากป่าออกจากอะไรที่มันหลงป่าอยู่แล้วมาสู่ที่โล่งบ้างเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับมาโล่งใหม่คือแต่มันเป็นแค่เล็กๆน้อยๆนะเป็นแค่บางจังหวัดที่มันมารู้สึกขัดเคืองไม่พอใจกับตัวเองแล้วมันเหมือนมีขึ้นความฟุ้งซ่านอะไรรบกวนเนี่ยแล้วก็ดูความไม่เที่ยงดูความแตกต่างไปของภาวะทางใจบางทีมันก็โล่งบางทีมันก็ไม่โล่งดูอย่างนั้นในช่วงนี้มันเกิดขึ้นบ่อยบางทีมันก็ว่างว่าบางทีมันก็เหมือนมีอะไรรกๆหัวแต่ไอตอนที่รกๆหัวเนี่ยมันไม่ยอมรับจะไปยอมรับตอนที่เฉพาะตอนที่มันโล่งๆนึกว่าดีแล้วนึกว่าไอแบบเนี้ยทำอะไรมาดีก็จะเอาเฉพาะตรงนั้นไอตอนที่รกๆมันยังไม่ยอมรับถ้ายอมรับได้แล้วเห็นความแตกต่างระหว่างตอนที่มีอะไรรกๆหัวกับตอนที่มันโล่งๆนี่แค่นี้ก็เห็นภาวะใจสองอย่างเปรียบเทียบกันได้แล้ว สวัสดีค่ะมีความรู้สึกของตัวเองกับคนอื่นไม่ว่าจะใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวพันบางทีเจอพี่คนนี้อ่ะเรามีความรู้สึกดีจังเลยเรามีความรู้สึกอยากอยู่ใกล้เขาเรามีความรู้สึกดี ที่พึ่ง ค่ะเหมือนกันกับคนอื่นมันมีความรู้สึกทำไมเราถึงเกิดความรู้สึกแบบนั้นแล้วถ้าเราไปเจอคนที่เราไม่รู้จักแต่ทำไมเรามีความรู้สึกที่ทำไมคนนี้มันดูเรากลัวเขาจังเลยทำไมถึงเกิดกับเราแบบนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกหรือว่ามันเป็นการที่แบบเอ้ยเรามาปรุงแต่งเองหรือว่าเรา สองอย่างปนกันนะความรู้สึกแรกเป็นความรู้สึกจริงๆที่ออกมาจากคนที่เรารู้สึกเป็นบวกก็คือว่าไอ้รัศมีทางจิตรัศมีบารมีอะไรของเขาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นคนดีเป็นคนที่เราสามารถที่จะอยู่ใกล้ได้แล้วสบายใจนะกับอีกความรู้สึกหนึ่งคือวิธีปรุงแต่งของเราวิธีปรุงแต่งของเราเองบางทีมันมีความว้าวุ่นบางทีมันมีความคาดหวังสูงนะลองนึกดูคือถ้าเห็นใครที่น่าจะเป็นความหวังได้แล้วปรากฏว่าเขาทำให้เราผิดหวังเนี่ยเราจะผิดหวังแรงมากเลยเป็นคนที่ผิดหวังแรงจริงๆแต่ในขณะเดียวกันคือบางทีเนี่ยมันก็ยังอดไม่ได้สักทีคือเห็นแล้วเราตัดสินชอบตัดสินทันทีว่าคนนี้จะเป็นความหวังได้หรือเปล่าคือเห็นตั้งแต่แวบแรกเนี่ยบางทีใจมันจะยึดกระโดดก็ไปยึดนะอันนั้นเป็นความว้าวุ่นในส่วนของใจเราเองพูดง่ายๆว่ามีส่วนของความจริงภายนอกแล้วก็มีส่วนของความจริงภายในที่มันผสมลงกันนะที่มันมาปรุงแต่งถ้าหากว่าเราเห็นนะว่าวิธีคิดปรุงแต่งในแบบของเราอ่ะ มันเต็มไปด้วยความแรงคือหวังแรงคาดหวังแรงวาดภาพเป็นแรงนะมันเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันจะซึมลงพอเห็นแล้วยอมรับตามจริงนะในอาการคาดหวังมันจะซึมลงนิดนึงแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเป็นโรคชอบคาดหวังคาดหวังสูงมากแล้วเวลาผิดหวังมันผิดหวังมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่นะผิดหวังแบบเจ็บมากเลยแต่ก็ไม่เข็ดคือเห็นอะไรใหม่ก็จะชอบมีความรู้สึกอยากฝากความหวังไว้นะเห็นคนนี้น่าจะเป็นนายกที่ดีนะปรากฏว่าไม่ดีมันโหเพิร์ดเหมือนถูกหลอกนะแล้วก็ระดับเทียบเท่าอกหักเลยอะไรแบบเนี้ยนะซึมหรือสมอะไรแบบเนี้ยตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งของเราเองซึ่งไม่เกี่ยวกับภายนอกเข้าใจไหมคือมีส่วนของภายนอกจริงๆอยู่ด้วยแต่ของเราเนี่ยเวลาปรุงแต่งเราปรุงแต่งเกินเวลาคาดหวังมันคาดหวังมากเกินไปแล้วเวลาผิดหวังมันก็ผิดหวังจากไออาการที่มันคาดหวังจนเกินนั่นแหละนี่วิธีที่จะดูแค่ดูว่าตอนที่เราเจออะไรปุ๊บเนี่ยมันมีอาการคาดหวังอย่างแรงขึ้นมาเราจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันจริงจังหนักแน่นมากที่มันแรงมากเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าความแรงเนี่ยดูไปว่าเอออย่างนี้เขาเรียกแรงมากแรงเกินไปพอดูแล้วยอมรับตามจริงได้ว่ามันมีอะไรแรงๆขึ้นมามันจะคล้ายๆแบบนี้เห็นไหมมันจะซาๆลงมามันจะสงบลงมาเนี่ยตรงเนี้ยถ้าผิดหวังมันก็จะผิดหวังจากระดับที่มันยืนอยู่ตรงนี้คือไม่คาดหวังมากเกินไปมันจะคาดหวังในแบบที่ว่าเอ้ยไม่เกินไม่เวอร์นะเวลาที่เจ็บมันก็จะเจ็บไม่เวอร์เหมือนกัน สวัสดีค่ะมือใหม่เหมือนกันนะคะคือเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเยอะนะคะแล้วก็ถอนไม่ได้บางครั้งเนี่ยเราก็ฟัง แต่ผมนิยามของคุณเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนขี้หงุดหงิดคือมันไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นอะไรตัวตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นมากจริงๆแล้วคุณอยากปล่อยวางด้วยซ้ำคือลองดูใจตัวเองดีๆนะคือไม่อยากยึดแต่ว่ามันเป็นคนขี้หงุดหงิดคือวางอะไรไม่ได้ง่ายๆเห็นอะไรจุกจิกจุกจิกนิดหน่อยเนี่ยอารมณ์มันไปแล้วแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆจริงๆบางทีมันนิ่งขึ้นมาเฉยๆคือคิดแก้ปัญหาอะไรออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแต่ถ้าเรื่องหยุมหยิมจุกจิกโดยเฉพาะเรื่องในบ้านเนี่ยปล่อยไม่ได้มันตรงเนี้ยเพราะมันขี้หงุดหงิดไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นแรงตัวยึดมั่นถือมั่นแรงเนี่ยมันวัดจากการที่เราไม่ยอมปล่อยสักทีเราไปยึดอะไรแบบไม่สมเหตุสมผลนะยึดแล้วแบบไม่เป็นไปตามความจริงอ่ะไม่ตามเป็นไปตามเหตุผลที่ควรแต่ของคุณเนี่ยคือบางทีมันตัดใจได้ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วว่าเอออันนี้ใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเนี่ยแล้วจบไปเลยแต่มันปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรื่องยังหยุมหยิมถ้าเรื่องมันยังจุกจิกกวนใจอยู่เนี่ยของเราจะเป็นคนขี้หงุดหงิดแล้วมันหงุดหงิดอยู่ได้เรื่อยๆหงุดหงิดแบบในลักษณะที่มีคล้ายๆนึกออกไหมมีแมงวีแมงวันรบกวนอยู่ที่หูอ่ะมันจะคล้ายๆแบบนั้นมันจะรำคาญแล้วก ็ เนี่ยทีเนี้ยมันโจทย์มันอยู่ตรงเนี้ยถ้าคุณตั้งโจทย์ผิด ค ุณไม่มีวันถอนมันได้เลยจำไว้ว่าความหงุดหงิดความโกรธไม่มีทางถอนได้เป็นไปไม่ได้ที่จะสั่งถอนมันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมีทางเดียวคือคุณต้องยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นมันถึงจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเห็นด้วยว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นนั่นน่ะอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยอยู่แป๊บนึงแล้วมันจะค่อยๆซาตัวไปเองนะแล้วก็อันนึงคือเมื่อกี้ฟังมาเยอะแล้วไอ้เรื่องยอมรับตามจริงอะไรเนี่ยนะเอาไปประยุกต์ใช้ดูของคุณเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มันโกรธแรงแต่ไม่ฝังรากคือมันจะเป็นขี้หงุดหงิดในลักษณะที่ถ้าหากดูมันยอมรับตามจริงๆเนี่ยนะจะเห็นว่าแป๊บนึงมันก็หายไปมันไม่ได้ยืดเยื้อแบบเกาะกัดกินอะไรมากมายนะ คือบางทีเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเจ้าคิดเจ้าแค้นเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากตรงเดียวคือว่าเราขี้หงุดหงิดขี้หงุดหงิดแล้วหงุดหงิดไม่เลิกจริงๆเนี่ยใจมันไม่ได้อยากจะยึดมันไม่ได้อยากจะเอาอะไรมากมายลองดูใจตัวเองดีๆฮะคือมันไม่ใช่คนที่จะไปเอาอะไรเอาเป็นเอาตายแต่มันรู้สึกว่ายอมไม่ได้เพราะมันหงุดหงิดไม่เลิกเข้าใจไหมพอยเนี่ยนะถ้าเข้าใจพอยมันจะดูอย่างเข้าใจด้วยเช่นกันว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้หงุดหงิดก็แค่ยอมรับไปว่ามันหงุดหงิดพอยอมรับไปมันก็จบมันก็ปรากฏให้เห็นว่าเออมันร้อนๆมันมีอะไรกระวนกระวายขึ้นมานิดนึงเหมือนคลื่นรบกวนเหมือนแมงมีแมงวันนะแค่เราไม่จับมันไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปเองนะแล้วอีกอันนึงคือวิธีที่จะตั้งรับกับมันของคุณเนี่ยคือมันจะยากนิดนึงที่ว่าทำยังไงเราเห็นอะไรที่ไม่ชอบใจแล้วถึงจะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหงุดหงิดตามมันตรงนี้เนี่ยนะเริ่มต้นขึ้นมาอย่าพยายามห้ามใจตัวเองอย่าพยายามทำใจแบบหลอกๆอย่าพยายามคิดว่าเราจะถอนในความไม่พอใจอะไรออกไปแต่ให้เห็นว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยนะเต็มไปด้วยความไม่พอใจเป็นคนที่มีความไม่พอใจเนี่ยสูงมากเรื่องนิดเรื่องน้อยอะไรเนี่ยไม่พอใจไปหมดตรงนี้มันแตกต่างกันนะจากอาการที่เรายึดมั่นถือมั่นคือมันไม่ใช่ยึดว่าจะเอาอะไรเข้ามาแต่มันไปยึดว่าฉันไม่พอใจไอ้นี่ก็ไม่พอใจไอ้นั่นก็ไม่พอใจไม่พอใจไปหมดมันมีความไม่ชอบใจตัวนี้ยอมรับตามจริงว่ามีความไม่พอใจอยู่เป็นนิสัยนะพอเห็นความไม่พอใจมันจะเริ่มรู้ว่าตาไปประจวบกับอะไรหูไปได้ยินเสียงอะไรเนี่ยที่มันไปก่อกวนให้เกิดความกระสับกระส่ายขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มความไม่พอใจก่อตัวขึ้นมาทันทีทุกครั้งพอเห็นอย่างนั้นนะความไม่พอใจมันก็จะปรากฏอยู่นั่นแหละแต่มันจะไม่ลุกลามต่อเป็นความคิดจุกจิกของคุณเนี่ยความไม่พอใจแล้วมันคิดจุกจิกเนี่ยเข้าใจใช่ไหมว่ามันเกิดขึ้นเป็นลำดับยังไงเจอกระทบไม่พอใจแล้วคิดยุกยิกแต่ทีนี้ถ้าเจอกระทบแล้วไม่พอใจเห็นความไม่พอใจมันจะเลิกคิดยุกยิกมันจะกลายเป็นเห็นความไม่พอใจว่ามันกระสับกระส่ายอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ค่อยๆซาตัวลงไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้รู้สึกไหมว่าเย็นลง แต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเราไม่พอใจเราก็พยายามหาวิธีแก้ของความไม่พอใจด้วยการที่ไปกลบหรือหามุมมองคิดอย่างอื่นขึ้นไปแบบ นั่นแหละที่ผม หลอกตัวเอง นั่นแหละที่ผมบอกว่ามันผิดทางแล้วพอไปหาวิธีเห็นไหมมัวแต่วิ่งหาวิธีอยู่ทั้งชีวิตเนี่ยมันก็กลายเป็นความคิดจุกจิกไม่เลิกนี่คือกระบวนการที่ผมพูดตอนแรกนี้ถ้าเราไม่ยอมรับตามจริงซะเกิดอาการไม่พอใจมีความปั่นป่วนอย่างนี้ยอมรับว่ามันมีอะไรอยู่นี้มันก็หยุดอยู่ที่ตรงนี้มันจะไม่ลุกลามขึ้นมาตรงนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีคิดในแบบออกข้างนอกหรือว่าในแบบเข้าข้างในพยายามหาทางจัดการบริหารอะไรก็ตามมันจะหยุดแล้วก็มันจะเห็นอยู่แค่ที่ตรงนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วหายไปที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนอย่างตอนนี้มันจะเย็นลงรู้สึกถึงความเย็นไหมความเย็นที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราแก้นิสัยได้อย่างเด็ดขาดแต่มันเลิกคิดจุกจิกไงเหตุผลเนี่ยที่มันเย็นลงเนี่ยประการเดียวเลยคือมันหยุดที่ตรงนี้ไม่ลามขึ้นไปที่ตรงนี้ต่อแค่นั้นเองนะ อีกนิดนึงอ่ะคือเป็นคนที่เหมือนประมาณว่าเวลาที่เจอกับเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะสมมติว่าเราชอบสิ่งนี้มากเลยแล้วเราก็อยากจะมีสิ่งนี้มาเป็นของเราเสร็จปุ๊บพอเราไม่ได้มาปุ๊บเราก็เหมือนกับไม่ได้ด้วยเลขเอาเป็นคนอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยควรหาวิธีการนะแล้วก็พอถึงอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้สติเลยปุ๊บเราก็จะหาวิธีการจนกระทั่งเอาชนะ เนี่ยกำลังจะพูดเนี่ยคือผมอยากให้คุณมองตามจริงอย่างนะใจจริงๆของคุณเนี่ยไม่ได้อยากจะเอาคุณดูใจตัวเองดีๆน ะ ไม่ได้อยากจะได้อะไรเข้ามามากจริงๆหรอกแต่อยากจะเอาชนะ คือพอไม่ชนะแล้วเนี่ยจะรู้สึกกระวนกระวายไม่จบแต่ใจของคุณจริงๆนะคือไม่ได้อยากจะเอาอะไรเข้ามาครอบครองเพราะมันรู้สึกว่าแป๊บนึงมันไม่ใช่ของเราคือใจลึกๆของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะไรจริงๆมันแค่อยากจะเอาชนะตรงนี้แหละเมื่อกี้กำลังจะพูดพอดี งั้นถ้าเรารู้ว่าเราอยากเอาชนะเราก็จะเห็นตัวนั้น เห็นตัวชนะเห็นอาการเอาชนะไม่ใช่เห็นอาการอยากได้มาคือไอ้อาการอยากได้มาของคุณเนี่ยมันเป็นแค่ความเป็นตัวต่อที่จะมาล่อให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเอาชนะได้เท่านั้นเองไอ้ความรู้สึกอยากครอบครองจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกมันตื้นๆเนี่ยที่อยากได้มันอยู่แค่ตื้นๆแต่ที่อยู่ลึกจริงๆฝังลึกจริงๆคืออยากเอาชนะพอดูอารมณ์ตรงนี้เป็นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าเออจิตเนี่ยมันพิสดารนะมันไม่ใช่ตัวของเราเองนะที่เราจะไปสั่งว่ามันอยากหรือไม่อยากอะไรหรือว่าเหตุผลอะไรกันแน่ที่มันจะต้องเอาอย่างนี้ให้ได้มันมีอะไรที่เนี่ยอยู่แค่นิดๆเนี่ยถ้าเรามองออกนะมันจะเริ่มเห็นแล้วรู้สึกสนุกกับการเห็นว่าจิตเนี่ยพิสดารแต่ก่อนเนี่ยของคุณมันคลุมเครือไปหมดเลยไงไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่เพราะใจคุณเนี่ยจะบอกอยู่ตลอดอยู่แล้วคุณไม่ได้ต้องการคือลึกๆเนี่ยมันเหมือนกับแค่อยากได้หน่อยๆแต่มันมีอารมณ์อะไรที่มันฟ้อนขึ้นไปที่มันใหญ่กว่านั้นที่เมื่อกี้พูดออกมาเองว่าเออเนี่ยอยากชนะนั่นแหละตัวนั้นแหละของจริงมันมีอยู่แค่นี้เองเป็นคนชอบเอาชนะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติธรรมอะไรมากนะคะแต่ก็มีโอกาสซ้อมทั้งปีที่มีโอกาสได้หนังสือพุทธศาสนาก็จับต้นชนปลายมาปฏิบัตินะคะไม่ได้เครียดกับทางนี้ทีหรือทางนี้ที แม่แต่คือคุณก็จะรู้สึกว่าคุณคิดมาได้เองอยู่เยอะแล้วครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ครึ่งหนึ่งที่ได้อะไรที่โดนใจมาหรือว่าแปลกใหม่มาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเป็นส่วนเสริมนะทีนี้คือไอ้ที่มันจะตรงจุดของคุณจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าใจเราเนี่ยมันเหมือนนะมันเหมือนเรากับว่าเข้าใจอะไรหมดแล้วแต่มันยังไม่สงบจริงๆ คือ มันเหมือนเข้าใจหลักการเข้าใจวิธีเข้าใจที่จะทำใจด้วยซ้ำเข้าใจที่จะปลอบคนอื่นด้วยซ้ำแต่มันรู้สึกคาใจอยู่ลึกๆว่าจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ฟุ้งซ่านคิดมากเก็บอะไรมาคิดเนี่ยคือบางทีคิดเงียบๆไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นก็จริงแต่มันเดือดร้อนตัวเองอยู่มันยังทำใจไม่ได้ในหลายส่วนในหลายเรื่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอามาประยุกต์แค่นิดเดียวยอมรับตามจริงว่ามันยังคิดมากอยู่แล้วเห็นอาการที่มันแน่นๆอยู่ในหัวคือไม่ถึงเครียดจัดแต่เครียดอยู่เล็กๆพอยอมรับตามจริงว่าเครียดอยู่เล็กๆเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอาการเครียดเล็กๆเนี่ยหายไปได้ถ้ายอมรับตามจริงจริงๆนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันพยายามแก้ไขไงมันหาวิธีอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเคยชินที่จะหาวิธีอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันกลมกลืนมันเข้ากันได้กับหลักของธรรมะมันคิดอะไรเป็นธรรมะอยู่แล้วตัวเองเนี่ยคือพอมาอ่านธรรมะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าครึ่งหนึ่งของธรรมะที่อ่านมาเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราคิดเองอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอีกครึ่งนึงอ่ะโอเคอาจจะได้อะไรใหม่เสริมเข้ามาแต่สุดท้ายมันยังไม่ได้คำตอบว่าไอ้ที่เราติดอยู่จริงๆเนี่ยมันจะทำยังไงอันนี้ผมบอกให้ยอมรับตามจริงมันเครียดเล็กๆมันชอบมีอาการเครียดเล็กๆคือไม่ใช่เครียดมากนะมีอาการครุ่นคิดแบบเล็กๆไม่เลิกแล้วเราหาวิธีแก้ตรงนั้นว่าจะทำให้สบายใจได้ยังไงนะแค่ยอมรับตามจริงว่ามันมีอาการเครียดเล็กๆเกิดขึ้นมามันจะเห็นเหมือนอะไรขมวดอยู่ข้างในนะแล้วพอยอมรับตามจริงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะรู้สึกคลายออกแล้วสังเกตอยู่แค่นี้นี่แหละคือส่วนเติมเต็มของธรรมะที่จะมาเข้ากับคุณได้นะ ซึ่งหมายความว่าต้องเรียนรู้ถึงการทำสมาธิและวิปัสสนา ไม่ใช่เอาแค่ตรงที่ว่า อันนี้ก็เป็นคำถามที่คาใจคุณอยู่ว่าธรรมะเนี่ยหมายถึงต้องสมาธิต้องเดินโยงกลมหรืออะไรเพราะว่าแต่ละแหล่งแต่ละซอสเนี่ยบอกไม่เหมือนกันแล้วคุณยังสับสนอยู่นะว่าเอ๊ะถ้าเต็มที่ถ้า 100% มันจะต้องยังไงอันนี้ผมบอกให้ว่าสำหรับคุณถ้าเต็มที่ก็คือว่ายอมรับตามจริงมีอะไรเครียดอยู่เล็กๆในหัวในใจนะแล้วเราแค่ยอมรับตามจริงมันจะเหมือนเห็นอะไรดิ้นๆอยู่เหมือนมีอะไรแปลกปลอมดิ้นๆอยู่ข้างในแล้วพอยอมรับตามจริงมีอะไรดิ้นๆอยู่ข้างในแป๊บนึงมันจะเอ๊ะหายไปแล้วนี่แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือมีคำถามหรือข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ปัญหาที่ยังคาอยู่ก็ไม่จบอ่ะสิยังไม่ได้แก้ตรงนี้นะผมกำลังจะพูดว่าเมื่อเรายอมรับตามจริงว่ามีอะไรเครียดๆอยู่ข้างในแล้วเห็นว่ามันเครียดแล้วมันหายไปใจที่สบายนั่นแหละมันจะเป็นใจที่รู้คำตอบที่แท้จริงแล้วตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องตัดสินใจบนความเครียดที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่มันเครียดๆอยู่เพราะอะไรเพราะมันยังไม่แน่ใจไงว่าจะเอายังไงมันเหมือนกับแก้ปัญหาด้วยเบสออนไอความรู้สึกกลัดกลุ้มเล็กๆไม่แน่ใจอยู่เล็ก ๆบางครั้งมันค่าเกี่ยวกับการหลอกตัวเองด้วย งานเนี่ยคือพอพูดอธิบายเนี่ยเห็นไหมมันอธิบายได้หมดแล้วใช่เลยนะเนี่ยคำว่าค่าเกี่ยวอยู่กับการหลอกตัวเองเนี่ยคือมันเป๊ะเลยทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไปคำนึงถึงเรื่องของวิธีการไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรมันจะผลจะเทิร์นเอาออกมาโกดหรือแบดอะไรต่างๆเนี่ยนะเรามีความสบายใจเป็นตัวตั้งว่าเนี่ยเราเห็นความเครียดแล้วเห็นความเครียดนั้นหายไปมันกลายเป็นสบายขึ้นมาแทนไอ้ความสบายใจนั่นแหละมันจะเลือกวิธีใหม่คือวิธีที่เข้ากันได้กับความสบายใจไม่ใช่เลือกวิธีที่เราจะมัวแต่กังวลว่ามันจะเทิร์นเอาออกมายังไงเข้าใจไหมนี่คือข้อแตกต่างนะคือตอนที่เราสบายใจที่สุดคือตอนที่เราไม่ห่วงไม่กังวลว่ามันจะเทือนหนาวออกมายังไงรู้แต่ว่าความสบายใจเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของเจตนาที่ดีเสมอเป็นที่ตั้งของความหวังดีเป็นที่ตั้งของการไม่เบียดเบียนกันส่วนมันผลของการตัดสินใจนี้จะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ห่วงนี่ที่ผ่านมามันห่วงอยู่ไงมันห่วงอยู่แล้วมันไม่มีความสบายใจเป็นตัวตั้งนั่นเท่านั้นเอง ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะลองสอบถามเรื่องประสบการณ์หรือว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติซึ่งเริ่มมาหรือว่าเป็นระดับเป็นอินเตอร์ก็ได้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยจะเกิดจากการอ่านพอแล้วก็มันก็ผัดผ่อนมาเรื่อยๆไม่ได้ลงมือทำพอลงมือทำแล้วมันก็รู้สึกว่าเราเกิดความเบาสบายขึ้นจากที่เราเคยเป็นคนหงุดหงิดง่ายแล้วก็บางครั้งโทสะมันจะควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วจนเรารู้สึกเหนื่อยกับมันเราก็เลยรู้สึกว่าเราลงมือทำพอเริ่มลงมือทำเนี่ยประสบการณ์ที่ได้พบมันเหมือนกับเราได้พักอะแล้วก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกตอนแรกเราก็เริ่มด้วยการเราดูกายไปเรื่อยๆจนตอนแรกก็จะเริ่มเกร็งพอถึงระยะหนึ่งจนรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราผ่านกายไปแล้วก็จิตเราหายแกว่งแล้วมันจะอยู่นิ่งๆเนี่ยแล้วก็ถึงเราจะขยับกายไปมาเนี่ยจิตเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงลักษณะแบบนี้นี่ ที่ผ่านมาของคุณนะคือถือว่ามันเป็นการเอาชนะความวุ่นวายด้วยแบบของสมถะนะคือสมถะเป็นหลักมันมีอาการรู้อยู่บ้างแต่ว่าที่มันดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ของสมถะให้สัก 70% คือเราเอาความสงบเอาการทำใจเข้าว่านะในส่วนของการระลึกรู้ตามจริงให้เห็นว่าเกิดขึ้นแล้วหายไปไม่เที่ยงอะไรต่อเมื่ออะไรเนี่ยมันยังเห็นแค่แวบเล็กๆนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเรานึกถึงความเย็น พูดง่ายๆลองดูใจตัวเองนะคือพอจะเริ่มมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยมันจะนึกระลึกถึงระลึกถึงความเย็นขึ้นมาก่อนเข้าใจใช่ไหมแล้วมันก็ไม่แล่นออกไปตามอารมณ์ร้อนจนกลายเป็นความเคยชินที่จะอยู่กับอารมณ์เย็นๆขึ้นมาเข้าใจที่ผมพูดไหมคือพูดง่ายๆนะเดิมทีเราแล่นออกไปตามอารมณ์ว้าวุ่นตามอารมณ์ที่มันจะร้อนมันจะต้องตีโพยตีพายอะไรก็แล้วแต่ต่อมาเราพบจุดพักคำว่าจุดพักตรงนี้ทำให้เราเห็นความแตกต่างและเราเป็นคนที่จำจุดพักนั้นได้จุดพักที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่แล่นตามอารมณ์ออกไปเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พอมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบเราจะเริ่มรู้สึกถึงอาการคุกรุ่นอะไรขึ้นมาบางอย่างขึ้นในใจแล้วเราบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เรื่องละมันจะพาออกไปตามทางเดิมอีกแล้วนะที่มันร้อนๆแล้วนึกถึงความเย็นนึกถึงความเย็นขึ้นมาเอาความเย็นเป็นตัวตั้งความเย็นที่สั่งสมมาแล้วอ่ะเป็นตัวตั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยู่กับความเย็นนี้ดีกว่ามันมีการตัดสินขึ้นมาในใจแล้วเราก็อยู่กับตรงนั้นนี่ถึงเรียกว่าสมถะคำว่าสมถะอย่าไปรังเกียจมันนะสมถะคือของดีนะสมถะคืออะไรที่ถ้าสงบแล้วพร้อมรู้ตามจริงได้นะทีนี้ที่จะรู้ตามจริงจะต่อยอดได้ยังไงก็คือต้องเห็นนะว่าทุกครั้งที่เราอยู่กับความเย็นที่เราตัดสินใจอยู่กับความเย็นเข้าใจคำนี้นะตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กับความเย็นเข้าใจอาการตรงนี้นะมันจะมีอาการคาใจอยู่นึกออกใช่ไหมมันจะคล้ายๆมีอารมณ์หงุดหงิดแทรกอยู่จางๆอยู่ข้างในที่เหมือนกับยังมีความไม่พอใจที่มันแกว่งๆอยู่ที่มันแทรกอยู่เล็กๆลองไปสังเกตดูนะไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเห็นได้ว่าอารมณ์ที่มันแทรกอยู่จางๆเนี่ยมันมาเรื่อยๆแล้วมันหายไปเรื่อยๆเหมือนกันที่ตรงนี้จะเป็นวิปัสสนาเข้าใจไหมคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองไว้อยู่กับความเย็นเฉยๆแล้วมันไม่เห็นบางทีเนี่ยมันมีอาการซึมมันมีอาการเศร้าเกิดขึ้นมาเป็นแวบๆอยู่เรื่อยๆตรงนี้เราไม่เห็นนะคือมันยอมรับตามจริงได้แต่ไม่ได้เห็นณขณะที่มันเกิดขึ้นจริงๆถ้าหากเห็นณเวลาที่มันอย่างเวลาอารมณ์ซึมและเศร้านะที่มันเกิดขึ้นเป็นแวบๆแล้วเนี้ยมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีมันเหมือนมีเงาของความเศร้ามีเงาของความหดหู่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางความเย็นท่ามกลางความรู้สึกว่านิ่งๆเย็นๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเพราะมันจะเกิดขึ้นมาอารมณ์เศร้าเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วหายไปเกิดขึ้นมาแล้วหายไปเป็นชั่วโมง แล้วเขาก็จะมาอยู่เรื่อยๆ ใช่มาเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จิตของเราฉลาดแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยตัวเองเห็นว่ามันมาเมื่อไหร่รู้ว่าหายตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มาอีกถึงมามันจะมาแบบเหมือนกับไม่สามารถทำให้เราเศร้าได้มันแค่ทำให้เรารู้สึกเหมือนมีแรงกดดันทางจิตเนี่ยมันจะคล้ายๆเงี้ยคือมีความรู้สึกเหมือนกับจิตเข้มแข็งขึ้นมาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะมันเข้ามาแล้วมันครอบได้เข้าใจใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยที่มันยังไม่เป็นวิปัสสนามันยังเป็นส่วนของสมถะคือทำให้เย็นเฉยแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาคือต้องรู้อะไรแบบนี้ได้ณจุดที่มันเกิดขึ้นและจุดที่มันหายไปนั่นอันนี้คือจะเป็นการต่อยอด ตามหลังอยู่เรื่อยเลยค่ะไม่เคยหลักฐ านนั่นแหละตรงนั้นน่ะคือหลักฐานฟ้องว่ามันยังอยู่กับสมถะอยู่แต่จำไว้นะสมถะไม่ได้แปลว่าเลวแปลว่าไม่ได้แปลว่าแย่กว่าไม่ได้แปลว่าหยาบกว่าวิปัสสนาไม่ใช่นะสมถะแปลว่าพื้นฐานที่จะทำให้ต่อยอดเป็นวิปัสสนาได้คำว่าวิปัสสนานำหน้าสมถะไม่ได้หมายความว่ามีแต่วิปัสสนาล้วนๆโดยไม่มีสมถะอยู่เลยเป็นไปไม่ได้วิปัสสนานำหน้าสมถะหมายความว่าวิปัสสนาเนี่ย ยกขึ้นมาเป็นตัวตั้งแต่อาศัยกำลังของสมถะเป็นตัวสนับสนุนของคุณเรียกว่าเอาสมถะขึ้นมาเป็นตัวตั้งคือมันเย็นก่อนมันนิ่งก่อนแต่ยังไม่ได้รู้เป็นวิปัสสนายังไม่ได้ต่อยอดเต็มที่เพราะว่ายังไม่ได้ฝึกให้เคยชินถ้าฝึกให้เคยชินแล้วอย่างนี้เรียกว่าเอาสมถะนำหน้าแล้ววิปัสสนาตามมาคำว่าวิปัสสนานำหน้าหมายความว่าเราพิจารณาก่อนว่ามันไม่เที่ยงแล้วค่อยน้อมเข้ามาในอารมณ์ปัจจุบันแล้วจนกระทั่งมันเกิดกำลังขึ้นมานะมันถึงมีส่วนของสมถะเข้ามาเสริมแต่ถ้าคนเราไม่มีความแข็งแรงเป็นพื้นจิตพื้นใจอยู่เลยนะไม่มีทางที่จะมองอะไรได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา อีกคำถามหนึ่งค่ะก็คือว่าในการปฏิบัติของเราเนี่ยบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเรามักจะลืมง่ายกับคนใกล้ตัวและทำให้ ใช่เพราะว่ามันเป็นอำนาจความเคยชินสิ่งที่เป็นความเคยชินเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวนี่แหละอะไรที่มันเป็นคนแปลกหน้าอะไรที่มันเป็นคนห่างตัวเนี่ยมันมักจะไม่เคยชินไม่มีอำนาจความเคยชินเข้ามาครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยมีการย้ำคิดก่อนแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวอำนาจความเคยชินจะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากย้ำคิดไม่อยากจะต้องควบคุมนั่นนะpoint คือถ้าเราอาศัยคนใกล้ตัวเป็นแบบฝึกนะคือว่าไอ้เนี่ยผ่านยากแล้วเราเห็นเป็นแบบฝึกตรงนี้มันจะไม่มีอะไรที่ยากไปกว่านั้นอีกแล้วคือเขาไม่ได้อะไรมากมายนะคือเขาไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เป็นปีศาจไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเขาทำให้เรารู้สึกเคยชินที่จะไม่ทนดังนั้นถ้าเราสร้างความเคยชินใหม่ที่จะทนแล้วก็ที่จะอาศัยเป็นแบบฝึกมันไม่มีแบบฝึกไหนในโลกที่เราทำไม่ได้เนี่ยต้องจำไว้เลยว่าแบบฝึกที่เป็นคนใกล้ตัวนะคือแบบฝึกที่วิเศษที่สุดแล้วก็เราผ่านไปได้เนี่ยมันไม่มีอะไรอย่างอื่นที่ทำไม่ได้อีกนะโอเคครับ ครับ สวัสดีครับผมเราควรสอบถามจากความเป็นทราบสภาพของผมนะเวลามีเป็นยังไงบ้างครับผม จะได้ปฏิบัติมาสักพักเดียวแล้วครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเหมือนกับอยู่ระหว่างวันเนี่ยมันอารมณ์มันทึบๆมันตันๆมันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันจะปลอดโปร่งขึ้นมันจะรู้สึกสบายขึ้นมันจะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยบางครั้งนะมันเหมือนสดใสมันเหมือนสดใสแปลกเลยนะแต่มันอยู่แป๊บๆมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรามั่นใจได้ว่าเราได้ทำแล้วจริงๆแล้วเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างแล้วจริงๆคือความเบาความรู้สึกดีความรู้สึกดีกับตัวเองแต่มันยังมีอาการหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่คือใจเนี่ยมันเบาลงแล้วแต่ว่าอาการหมกมุ่นคุ้นคิดมันยังเหมือนเดิมไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะเวลาที่จะดูอาการหมกมุ่นคุ้นคิดเนี่ยเอาง่ายๆในหัวมันจะหนักๆขึ้นมาต้องจับจุดต้องจับจุดให้ได้สักจุดหนึ่งนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนพอหมกมุ่นคุ้นคิดแล้วเราไปเพ่งดูอาการหมกมุ่นคุ้นคิดไม่รู้จะจับตรงไหนให้มันเห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะนะมันเป็นแค่ของไม่เที่ยงนะแต่ถ้าเรามองนะว่าหมกมุ่นคุ้นคิดมันเป็นอะไรแข็งๆมันเป็นอะไรหนักๆขึ้นมาในหัวมันจะเห็นได้ว่าเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมันจะเบาลงเห็นไหมมันได้จุดสังเกตมันจะได้เครื่องตั้งว่าเราจะดูยังไงเพราะไม่งั้นที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปเพ่งดูเฉยๆไปเพ่งดูดื้อๆนะคือใจเนี่ยที่มันเบาลงได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งคุณรู้สึกหนักๆตัวขึ้นมารู้สึกว่ามันมีอะไรอึ้งๆขึ้นมาเนี่ยมันไปรู้สึกถึงไอ้ความคับข้องหรือว่ารู้สึกอึดอัดอะไรเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆเบาลงนะ หรือเวลาที่โกรธแรงๆอะไรเงี้ยแล้วมันร้อนเงี้ยคุณไปดูตรงนั้นเนี่ยถูกแล้วดีแล้วมันก็เบาลงมันรู้สึกเหมือนตัวเนี่ยในส่วนเนี้ยมันได้แต่ในส่วนเนี้ยมันยังไม่ได้เพราะว่าในส่วนนี้พอมันคิดมากขึ้นมาคุณคิดถึงคำว่าความคิดเข้าใจป่ะคือไปคิดไปนึกว่านี่กำลังคิดอยู่และคำนั้นเนี่ยมันไปล็อกอาการล็อกอาการเห็นล็อกอาการรู้ให้มันไปปักแน่นอยู่กับหน้าตาความคิดเราไม่ได้สังเกตว่าไอ้ที่มันเกิดอาการหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก่อให้เกิดความรู้สึกหนักขึ้นมาเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ว่ามันหนักมันก็เบาลงให้ดูได้เนี่ยแค่นี้นะ เราต้องปรับปรุงพัฒนาด้านข้อแตกจุดได้ในจุดไหนก ็อย่างตอนสวดมนต์เนี่ยอย่าสวดลวกๆของคนยังสวดลวกๆอยู่นิดนึงเออนั่นแหละแม่ลองสวดแต่ก็มีส่วนบ้างใช่ไหมคือหมายถึงว่าตามโอกาสตามงานหรือนะลองสังเกตตัวเองนะมันจะส่วนแบบลวกๆเข้าใจคำว่าส่วนลวกๆไหมมันจะสับแต่ส่วนๆจริงๆไหมลองส่วนด้วยความตั้งใจมันจะไปเสริมนะให้จิตเนี่ยมันสว่างกว่านี้ลองส่วนอิติปิโสดูคนละครั้งหนึ่งนะส่วนด้วยความนอบน้อมเคารพคือไม่ใช่ตั้งใจว่าจะไปรีดเค้นเอาความนอบน้อมอะไรออกมานะแต่หมายความว่าส่วนยังมีความสุขส่วนยังมีความเลื่อมใสว่านี่เรากำลังสรรเสริญพระพุทธเจ้าอยู่สรรเสริญพระธรรมของพระองค์อยู่นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยใจตอนนี้มันมีศรัทธาแต่มันไม่มีเครื่องตั้งเครื่องหน่วงที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมถ้าเอาการสวดมาสวดอย่างเข้าใจจิตมันจะมีความสว่างมากกว่านี้คือศรัทธามันเริ่มก่อตนแล้วแต่ยังไม่หยั่งรากตั้งมั่นเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วไม่มีรูปธรรมอะไรมารองรับชัดเจนสักนิดหนึ่งนะสวดเต็มเสียงอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานะคือพูดออกมาเต็มเสียงเปล่งออกมาเป็นสรพัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รู้สึกถึงความเต็มใจที่จะสวดไม่ใช่แบบคือใจเนี่ยมันขี้เกียจสวดแล้วก็อิติปิโสว่าอะไรไปมันอย่างนั้นเนี่ยนะแป๊บเดียวกลายเป็นใจมันลุกลวกไปนะ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะเคยเป็นแบบกับพระอาจารย์สายวัดป่ามาสักระยะนึงค่ะก็จะขอคำแนะนำ เล่าแค่นี้ไม่ต้องเล่าดีกว่าเดี๋ยวลองจารณัยมานิดหนึ่งสิว่าทุกวันนี้ทำอะไรอยู่คือ เรียกว่าค่ะมีพยายามมีสติอยู่ตลอดเวลา ด้วยเห็นพยายามนั่งสมาธิอยู่ด้วยนี่ใช่ไหม มันทุกวัน นั่งทุกวันเนี่ยแต่มันเห็นไหมต้องพยายามทุกวันเลยคือมันเหมือนกับเรายังต้องยังไปพยายามรีดเค้นความสงบอยู่นะมันไม่ได้นั่งแบบรู้สบายๆมันมีความตั้งใจอ่ะเอาง่ายๆคือขึ้นต้นมาเนี่ยนะมันนึกถึงมันจะบริกรรมใช่ไหมใช้บริกรรมหรือเปล่าหรือว่าลมหายใจดูลมหายใจดูอะไรดูจิตแล้วเห็นการพยายามทำให้สงบไหม คือไม่ที่ท่านพยายามเพราะว่าโดยปกติแล้วแต่รู้ก็ถ้ามันแบบว่าหุ่นก็รู้หุ่นถ้ามันไม่สงบก็รู้มันไม่สงบ เอางี้อ่ะ คือไม่ปัก ลองวางใหม่นะอ่ะลองนั่งให้ดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะเอาแบบที่เอาแบบที่ทำมาเป็นประจำเอาเลยลองคืออย่าพยายามทำอะไรเป็นพิเศษนะเราทำไปสบายๆเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูคือเหมือนกับที่เราปกติเราทำอยู่นะเอาเลยดูนะเห็นไหม ว่าคือตอนนี้มันมีความกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมนะลักษณะความกังวลเนี่ยมันขึ้นมาเป็นระลอกระลอกมันจะมีช่วงที่มันเหมือนสงบลงไปได้โอเคทีนี้คือช่วงที่มันสงบลงไปช่วงที่มันสบายมันจะเหมือนมันจะเหมือนสงบเป็นสมาธิแวบนึงแล้วเดี๋ยวมันมีความกังวลเกี่ยวกับสถานที่ขึ้นมาอีกนะสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยแล้วตรงเนี้ยอาการตอนที่คลื่นรบกวนมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีอาการที่ว่าไปบีบให้มันหายไปเห็นไหมเห็นตรงนั้นไหมคือคล้ายๆกับว่าเราไม่ใช่ยอมรับตามจริงว่ามีคลื่นรบกวนเกิดขึ้นมาแต่เราไปพยายามทำให้มันหายไปอย่างนี้มองออกไหมมันอันนั้นมันไม่ใช่ยอมรับตามจริงนะว่ามันขุ่นอยู่ว่ามันมีอะไรที่เป็นคลื่นรบกวนอยู่มันมีอาการเหมือนไงคือของคุณตอนสงบมันสงบได้จริงนะแต่สังเกตไหมนั่งสมาธิมันไม่ได้สบายทุกครั้งบางทีนั่งเสร็จเหนื่อยนั่นคือร่องรอยนะนั่นคือหลักฐานว่ามันยังมีอาการรีดเข็นอยู่ไม่ใช่รู้ตามจริงอยู่ตลอดเวลานะนี่จะชี้ให้ดูว่าบางครั้งเวลาที่มันมีคลื่นรบกวนขึ้นมาเนี่ยคุณยังไปเข็นคือเข็นให้พูดง่ายๆว่าต่อสู้กับมันนะไม่ใช่ยอมรับตามจริงถ้าการยอมรับตามจริงเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาชั่วขณะนั้นน่ะที่มีคลื่นรบกวนขึ้นมาอาการยอมรับคือว่ารู้สึกไปสบายๆรู้สึกว่าไอ้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในหัวเราแล้วก็ดูว่าไอ้คลื่นรบกวนตรงนั้นเนี่ยมันค้างคาอยู่ได้นานแค่ไหนกว่าที่มันจะหายไปแต่ลักษณะตรงนี้มันมีอาการฝืนต่อสู้อยู่เล็กๆเข้าใจความแตกต่างไหมมันนิดเดียวนะมันนิดเดียวแต่ว่าคือเนื่องจากของคุณเนี่ยมันสงบได้จริงณเวลาที่ไม่มีคลื่นรบกวนเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเคยชินขึ้นมาแบบหนึ่งคือว่าพอมีคลื่นรบกวนมาแล้วมันไม่สงบเนี่ยจะไปพยายามต่อสู้เอาความสงบที่เราเคยชินนะเวลาเราสงบมันจะรู้สึกสบายสว่างนะลองดูตัวนี้ให้เป็นก็แล้วกันคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับทิศทางของความสงบใช้ได้นะแต่ทิศทางของการยอมรับตามจริงและการรู้ตื่นรู้แบบสบายๆเนี่ยมันยังต้องสังเกตอยู่นิดนึงคือมันยังมีอาการต่อสู้อยู่ข้างในว่าไอ้ขึ้นรบกวนอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราจะมีอาการที่จิตเนี่ยมันไปต่อต้าน ณขณะที่คุณเห็นเมื่อกี้หรือว่าโดยทั่วไป ก็มีทั่วไปเนี่ยคือมันยังมีคลื่นรบกวนอยู่มันยังมีอะไรที่ทำให้เราอึดอัดใจอยู่แต่มันไม่ได้ยอมรับตามจริงถ้ายอมรับตามจริงเนี่ยนะอย่างตอนเนี้ยมันไม่ใช่นะลองดูนี่เห็นไหมมันอึดอัดอยู่เล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่ายอมรับตามจริงเห็นความต่างไหมตรงที่เรายอมรับตามจริงเนี่ยนะมันจะไม่มีอาการฝืนเข้าไปไม่มีอาการปฏิเสธของคุณมันยังมีอาการปฏิเสธอยู่เนื่องจากว่ามันสามารถสงบขึ้นมาได้จริงๆเป็นระยะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยทั่วไปของคนที่ทำสมถะมาพอมันสงบได้ดีๆเนี่ยมันจะเอาแต่เฉพาะตรงนั้นแล้วปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวกับอาการที่มันไม่ดีเข้าใจนะ ช่วงนี้เหมือนแน่นๆแล้วก็มันไม่ค่อยรู้อะไรหรือเปล่าค่ะ ที่แน่นๆเพราะมันคิดใจก็ยังโอเคอยู่อ่ะนะใจก็เบาได้ถ้าเราไม่คิดคืออย่าไปมองว่าคิดมากไปคิดน้อยไปแต่เอาตรงที่ว่าเราสังเกตดูเมื่อไหร่เราคิดมันจะอึดอัดแล้วถ้าเห็นความคิดมันก็จะเบาลงเองเพราะใจโดยพื้นมันเบาอยู่แต่ที่มันจะขมวดเป็นก้อนขึ้นมาก็เฉพาะตอนที่ เราคิดมากอะไร ถ้าช่วงนี้ต้องก็ยอมรับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหม ดูตรงนี้แหละ แล้วก ็ตรงนี้มันเหมือนเราที่คิดมันเพราะว่าเริ่มเหมือนกับเห็นรูปทางทางโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันเริ่มเห็นมันก็เริ่มโลก เราคือก็อยากถามกันค่ะว่าจริงๆแล้วเหมาะกับถ้าเอาจริงๆค่ะคือเราก็เห็นความโลภแล้วก็เราจะเดินไปยังไงมันคือวนอยู่วนแล้วก็ไม่ไปสักทีก็เลย ตรงนั้นเราก็อย่ามาปนกับเรื่องการปฏิบัติถ้าเราเห็นรูทางหรือว่าอะไรก็เต็มที่ไปกับมันนะเต็มที่เราก็ดูว่าช่วงว่างจากตอนที่ไม่ได้ทำงานตอนที่ไม่ได้ต้องมาคิดอะไรเรื่องงานเนี่ยมันมีอะไรหนักขึ้นมาเมื่อไหร่มันมีอะไรเบาขึ้นมาเมื่อไหร่ดูไปคืออย่าเอาไปปนกันว่าเฮ้ยถ้าเรากำลังเห็นรูทางอะไรแล้วเรากำลังไปได้สวยมันจะต้องมาปฏิบัติให้ได้ดีด้วยอย่าเอามาปนกันให้แยกเป็นต่างหากจากกันแต่ผลคือทำงานแต่ละวันเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเลิกคิดเราคิดตลอดเวลาไม่ได้หรอกไอ้ตอนที่ไม่ได้ต้องคิดเนี่ยนั่นแหละตอนนั้นค่อยเอามาดูว่าจิตใจเราเป็นยังไงอยู่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปนกันมั่วแล้วเราเลยไม่รู้ว่าตรงไหนมันก้าวหน้าตรงไหนมันถอยหลังเราจะวัดค่าผิดไปเอาไอ้ช่วงความคิดตอนที่มันจำเป็นต้องทำงานทางโลกมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็นึกว่าเนี่ยคือการเสื่อมของการเจริญสตินะ ม ี คำแนะนำ ไหม คะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนสมองไปกับการทำงานในลักษณะแบบไหนคะ ทุกอย่างมันกำลังจะเข้าที่เข้าทางแล้วเราตอบตัวเองได้นะมันกำลังเข้าร่องเข้ารอยแล้วจะอยู่ตัวแล้วนะ ขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณนันท์ก็แบ็คเรียนใหม่เหมือนกันนะคะก็ไม่เคยได้มาพบคุณนันท์เรียนสักทีก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาหรือความรู้สึกว่ามันงงก็คงไม่รู้แล้วไอ้ที่เราทำมามันถูกหรือผิดหรือไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเราจะทำอะไรต่อขอคำแนะนำ คือมันเป็นคนที่เหมือนกับที่สงสัยอะนะที่สงสัยมาตลอดแล้วก็เหมือนกับบอกตัวเองว่าเอาแน่เอานอนกับอะไรเนี่ยมันจะยากนิดนึงคือมันต้องรู้ดีจริงๆมันต้องทำแล้วซักเสร็จจริงๆเราถึงจะอยู่กับมันได้แต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าทำอะไรได้แค่ผิวๆเนี่ยมันจะเหมือนใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงอย่างบอกว่าปฏิบัติมาเนี่ยใช่ไหมไอ้การปฏิบัติเนี่ยคือเราก็ว่าเราตั้งใจปฏิบัติในบางช่วงแต่เสร็จแล้วมันก็จะลอยๆมันจะเหมือนกับไม่อย่างรากจริงมันคล้ายๆว่าบางทีทำเล่นๆหยุดไม่ได้จริงจังต่อเนื่องตลอดอย่างนี้นะทีนี้คือเพื่อที่จะให้มันก้าวหน้าจริงๆของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ว่ามันมีคำถามอยู่กับตัวเองตรงนี้ว่าถ้าทำอะไรเนี่ยจะก้าวหน้าขึ้นไปได้ยังไงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยบางทีบางเรื่องที่ไม่ต้องรับผิดชอบจริงมันจะทำแบบเล่นๆทำเล่นๆหยุดๆเขาเข้าใจพ้อยใช่ไหมคือมันจะสวนทางกันนะแต่ความมุ่งหมายเดิมอะที่อยากจะให้มันก้าวหน้าคือทำหาความก้าวหน้าไกลส่วนหนึ่งที่แบบทำแล้วมันเหมือนทำเล่นๆแล้วหยุดอะไรแบบนี้นะดูตอนที่มันเล่นๆหยุดเนี่ยตอนที่มันหยุดหมายความว่าเราตามใจตัวเองทุกอย่างคือไม่ต้องมีสติรู้ไม่ต้องมีอะไรคือปล่อยใจอย่างเงี้ยเรียกว่าหยุดแต่ถ้าทำเล่นๆหมายความว่ารู้ไปแบบ แต่ต้องอ่ะคือรู้เอาเฉพาะตรงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยตรงนี้เป็นอารมณ์ที่น่ารู้ยกตัวอย่างเช่นกำลังฟุ้งซ่านไปกำลังโกรธใครบางคนอะไรเงี้ยแต่เห็นไหมมันจะรู้เข้าไปนิดๆไม่ใช่รู้ให้ได้ตลอดไม่ใช่รู้จริงจังจะรู้แบบเป็นครั้งเป็นคราวเลือกมีการสุ่มเลือกเข้าใจคำนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่ถือเป็นกิจวัตรที่ต้องทำทุกครั้งอย่างเงี้ยเรียกว่าเล่นๆเข้าใจพลอยนะนี้ถามว่ามันก้าวหน้าขึ้นบ้างไหมมันจะรู้สึกอยู่ในใจอยู่สองอย่างคือบางทีก็รู้สึกว่าเรารู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับกายใจตัวเองบางทีเห็นเป็นกายเห็นเป็นภาวะจิตเป็นอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยเห็นเป็นแวบๆแต่บางครั้งมันถามตัวเองเหมือนกับที่ผ่านมาเห็นอะไรบ้างแล้วมันตอบตัวเองไม่ถูกมันเหมือนไม่มีอะไรชัดเจนเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าเล่นๆอยู่ๆมาตลอดเข้าใจพอไหมตรงนี้พอเห็นภาพตัวเองที่ผ่านมาถามว่าภาพที่จะควรให้เป็นไปคือยังไงคือเราต้องคือเวลาที่คุณคิดว่าคุณจริงจังเนี่ยมันจะกลายเป็นอารมณ์เครียดกับการปฏิบัติคือไปจริงจังโดยที่ไม่เห็นพอยต์ว่าตรงไหนที่เราควรจะเข้าไปรู้ตรงไหนที่ควรจะปล่อยวางหรืออะไรเนี่ยมันไม่เข้าใจจริงๆนะการจริงจังหมายถึงการที่เราไม่เลือกอารมณ์เราเอาทุกอารมณ์เป็นตัวตั้งได้หมดมีความใส่ใจในคือผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างบางคนคุณจะตั้งเป็นเอาตัวเป็นเป้าล่อไว้เลยว่าเนี่ยเอาไว้ฝึกปฏิบัติได้นึกออกไหมแต่กับบางคนเนี่ยคุณจะปล่อยเลยเข้าใจใช่ไหมถ้าเริ่มเข้าใจเอาเริ่มจากจุดนี้แหละไม่ปล่อยไม่มีการปล่อยแล้วก็ไม่มีการบังคับตัวเองว่าจะต้องรู้ให้ได้คือมันจะต้องอยู่ตรงกลางเวลาคุณเจอเป้าหมายนะที่บอกว่าอันนี้จะเอาไว้ปฏิบัติเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาก็แล้วแต่นะก็ยอมรับไปตามจริงเหมือนเคยแต่คนที่คุณไม่เคยฝึกเลยคือเจอหน้าปุ๊บเนี่ยปล่อยไหลตามเรื่องตามราวอย่างเช่นเพื่อนชวนคุยชวนชิดแชทอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ปล่อยตามอารมณ์แบบโลกๆเนี่ยปล่อยเป็นที่หัดตั้งเป้าบอกว่าเนี่ยไอ้คนคนนี้มันทำให้จิตของเราเป็นยังไงมันฟุ้งมากเกินไปแล้วหรือเปล่าถ้าหัดตั้งเป้าไว้แบบนี้เนี่ยคือเอาแค่นี้นะเอาแค่อย่างนี้เลยนะเนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่เราเสียไอ้มาชิดแชทเนี่ยมันทำให้จิตของเราเป็นยังไงคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่เล่นเล่นหยุดมันจะเอาจริงทั้งหมดแต่ไม่ใช่เอาจริงในลักษณะหน้าดำคร่ำเครียดจะต้องรู้ตัวให้ได้ตลอดเวลาแต่คือไม่ปล่อยให้จุดใดจุดหนึ่งเป็นช่องโหว่ของเราของคุณมีช่องโหว่เยอะถ้าเราค่อยๆสังเกตสำรวจว่าช่องโหว่เหล่านั้นเนี่ยเราฝากไว้กับใครบ้างทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมันมีการวัดผลได้ชัดเจน ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณต้นค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าคล้ายๆของพี่ค่ะคือทำแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้มันบางทีเหมือนกับก็ยังสงสัยว่าที่ทำมาเนี่ยถูกหรือผิดหรือยังไงแล้วก็จริงๆก็ทำน้อยนะคะไม่ได้ทำเยอะมากแล้วก็อยากจะหาคำแนะนำมาค่ะที่ มันถูกตรงกับเราอะค่ะที่ผ่านมามันเวลาที่คุณรู้แบบทื่อๆไปนิดนึงมันจดจ้อง เห็นไหมอย่างเวลาจะดูอารมณ์ฟุ้งซ่านหรืออารมณ์โทสะเนี่ยมันจะมีอาการล็อกตัวเองนิ่งขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเหมือนกับจะจดจ้องเข้าไปว่าหน้าตาโทสะมันเป็นยังไงลองฝึกดูอย่างนี้ถ้าโกรธในขณะพูดต่อไปแล้วดูที่ว่าอารมณ์โกรธเนี่ยในแต่ละคำพูดเนี่ยมันร้อนขึ้นหรือว่าเย็นลงแค่ไหนสังเกตแค่นี้อย่าหยุดที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างความเคยชินไว้ถ้าจะดูอารมณ์อะไรตั้งอย่างหนึ่งถ้าจะดูจิตตัวเองเนี่ยต้องหยุดต้องนิ่งอย่างนั้นเนี่ยมันแช่แข็งนะเป็นการล็อกไว้ดูเป็นอารมณ์เดียวซึ่งเขาเรียกว่าท่าไม้ตายเฉพาะตัวนะจะตั้งท่าไม้ตายขึ้นมาปราบกิเลสจริงๆก็คือว่าเราสร้างคุณจำลองขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงเนี่ยของคุณเนี่ยมันชอบเกิดโทสะตอนที่คืออย่างเรื่องบางทีเนี่ยกระทบใจยังไม่เท่าไหร่แต่พอเริ่มพูดไปเนี่ยมันเริ่มลุกฮือขึ้นมาเนี่ยมันมักจะเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าอารมณ์โทสะของเราเนี่ยมันมักเกิดขึ้นณทวีตัวหลังจากที่ได้พูดไปเยอะๆยิ่งพูดมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งนึกออกว่าเฮ้ยมันหน้าโมโหยังไงมันก็เริ่มฮือขึ้นมาเพราะฉะนั้นฝึกดูตอนที่มันกำลังพูดนั่นแหละอย่าหยุดมองให้เห็นว่าแต่ละคำพูดเนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์มากหรือน้อยเราเลือกใช้คำไหนมันถึงรู้สึกจี๊ดขึ้นมาของคุณชอบจี๊ดเวลานึกออกว่านี่ควรจะด่ามันอย่างนี้มันจะจี๊ดขึ้นมาทันทีใช่ไหมล่ะลองนึกดูพอนึกออกไอ้นี่มันอย่างนี้มันจี๊ดขึ้นมาถ้าให้ก่อนหน้านั้นก็เฉยเฉยเนี่ยมันเพราะว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยวจีสังขารของตัวเองวจีสังขารวจีคือวจีสังขารคือการปรุงแต่งทางจิตมันมีวิจีสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาให้เกิดอารมณ์และเซนซิทีฟตามคำพูดของตัวเองบางทีนะฟังมันก็เซนซิทีฟตามคำพูดของคนอื่นด้วยนะคือถ้าเขาพูดถูกจุดเนี่ยมันทำให้คุณยั่วแบบเป็นยั่วแบบเป็นล่ำเป็นสันได้เลยนะแต่ถ้าพูดแบบยังไม่ใช้คำยังไม่ค่อยมาลงล็อกเท่าไหร่เนี่ยบางทียังเฉยๆบางทีเรื่องมีแค่นี้หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่นึกได้เองว่าไอ้นี่มันน่าด่ายังไงเนี่ยแล้วใช้คำได้ถูกใจตัวเองนั่นเนี่ยเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีเนี่ยจิตของคุณนะเซนซิทีฟตามคำพูดไม่ได้เซนซิทีฟตามเหตุการณ์นะลองสังเกตตัวเองดูว่ามันเป็นงั้นหรือเปล่า ค่ะแต่อย่างนี้คือแปลว่าบางทีเรื่องผ่านมาแล้วพอติดโยนหลังหรือว่ามีคนมาพูดถึงก็แบบจี๊ดขึ้นมาเลย มันเป็นไปตามการปรุงแต่งทางคำพูดมันไม่ค่อยจะมาตามการปรุงแต่งทางกระทบคือพูดง่ายๆว่าตอนที่โดนกระทบจังๆทางหูทางตาเนี่ยนะจากเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนบางทีมันยังเฉยๆมันยังไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีแต่พอนึกออกว่าจะพูดยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นน่ะเอาละมันจะมีการปรุงแต่งขึ้นมาแบบที่ห้ามไม่อยู่แล้ว แล้วควรทำไงดีคะ นี่ไงที่ผมว่าเนี่ยคือว่าเวลาดูโทรศัพท์อย่าดูตอนที่มันกำลังหยุดนิ่งไม่ได้เรื่องหรอกแต่ดูตอนที่กำลังพูดนั่นแหละ คือดูเฉยๆใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ต้อง ดูสังเกตดูสังเกตว่าคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับโลกยังไงตรงนั้นผมไม่ได้ให้ความสำคัญคุณจะด่ายังไงก็ได้คุณจะยังไงก็ได้นะแต่ให้เห็นว่าใช้คำแต่ละคำเนี่ยน้ำหนักมันไม่เหมือนกันพอใช้คำนี้พูดออกไปมันรู้สึกโกรธอยู่กลุ่นๆพอใช้คำนี้มันกรี๊ดขึ้นมาทันทีมันเจ็บใจขึ้นมาทันทีของคุณเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยนึกคำพูดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยบางทีนะมันเจ็บใจมันอภัยไม่ได้มันโอ้โหแย่จริงๆอะไรเงี้ยมันเกิดเป็นชั่วพูดขึ้นมาแต่ถ้าพูดเรียบๆพูดธรรมดาธรรมดาหรือบางทีมากระทบเฉยๆเนี่ยบางทีจะไม่รู้จะรู้สึกไงนะตรงนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าจิตคุณมันแปลกๆนะคือการกระทบเนี่ยเคยรู้สึกไหมว่าตอนกระทบ ว่าเคยเกิดเรื่องอะไรเนี่ยอย่างเกิดเรื่องบนถนนหรืออะไรทํานองเนี่ยคือบางทีเนี่ยยังเฉยๆอยู่แต่พอนึกเป็นคําขึ้นมามันถึงจะเริ่มปะทุโทสะมันถึงจะเริ่มปะทุขึ้นมาคือคล้ายๆอารมณ์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยากจะโกรธหรอกแต่พอคิดแล้วมันเหมือนกับหนามตำใจเนี่ยหรือว่าเอาเข็มมาแทงได้ถูกจุดเนี่ยตรงนั้นมันถึงจะโป๊ะขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาดูอย่าไปดูแบบตอนที่มันกำลังเป็นอารมณ์โกรธแบบแช่แข็งอย่าไปดูตอนนิ่งๆดูตอนขณะที่มันพูดให้เป็นพูดคำไหนแล้วมันเกิดความแรงขึ้นมาระดับไหนสังเกตอย่างนั้นออกเนี่ยมันจะมีสติดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะ สวัสดีค่ะก็มาครั้งแรกค่ะ เดี๋ยวมานั่งตรงนี้ว่างๆมันเริ่มบังนะมานั่งข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือมูฟมาก็ดีฮะจะได้เห็นหน้าถนัดหน่อย ก็เหมือนกับว่าเวลาที่เคยไปปฏิบัติเนี่ยก็จะพยายามทำแต่ว่าเวลาที่กลับมาทำงานแล้วก็อยู่บ้านทำงานใช้ชีวิตประจำวันก็นึกอยากจะทำแต่ว่าก็มีแต่ความขี้เกียจไม่มีความวิริยะที่จะทำแล้วก็ กำลังใจของเราอ่อนนะมันเหมือนกับว่าจริงๆเราอยากเอาดีแล้วก็คือพอเกิดศรัทธาอะไรเนี่ยอันเกิดจากการที่เราเห็นแรงบันดาลใจอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีกำลังแต่เมื่อไหร่มันเหมือนกับภาพที่เป็นแรงบันดาลใจหรือตัวกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมอะไรมันหายไปก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ย่อแย่นะมันเหมือนกับอ่อนบกเปียกอยู่จริงๆของเราเนี่ยมันมีสองอารมณ์นะคืออย่างบทจะบ้าพลังขึ้นมามันก็เป็นแบบหนึ่งคือมันเหมือนมีแรงเยอะแต่ถ้ามันหมดแรงมันจะเหมือนกับคนค่อนข้างจะวีกอ่ะ โดนทุบหัวมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได ้อะไรแบบนั้นแหละนะคือที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่คือปิดเวลาขยันมันทุ่มมากเกินไปเวลาที่ไม่ทำอะไรแล้วมันติดสบายเป็นคนติดสบายนิดนึงนะมันรู้สึกว่าอย่างเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นเรื่อยๆมันก็ผ่านมาเรื่อยๆมันเลยไม่ค่อยขนฝ่ายเท่าไหร่เหมือนกับพอเราอยากได้อะไรอยากทำอะไรเนี่ยคือมันจะจริงจังนะแต่จริงจังได้แค่ชั่วผู้ชั่วคราวแบบข้ามคืนไปแล้วเนี่ยจากคนแรงเยอะเนี่ยกลายเป็นไม่มีแรงเหลืออีกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันสร้างความเคยชินมาแบบนั้นไอ้นี่ทั้งทางโลกและทางธรรมนี่เพื่อที่จะให้อะไรๆมันสม่ำเสมอขึ้นคือเราต้องค่อยๆเฉลี่ยค่อยๆทำในแบบที่ลองทบทวนดูนะเวลาที่เราตั้งใจอะไรแรงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนกับมุ่งมั่นมากเลยเหมือนกับตั้งความหวังว่าจะทำให้ได้ตลอดไปคือตั้งใจกับตัวเองว่าจะทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ได้ทุกวันแล้วก็แบบเหมือนจะทำให้ได้กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือมันตั้งไว้ในใจที่บางทีมันเกินตัวนึกออกใช่ไหมอย่างจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยเราจะเอาให้ได้แบบตอนที่เราไปปฏิบัติเราจะล็อกเวลาให้ได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาที่บ้านแล้วทำไม่ได้ตามที่กำหนดไว้มันก็หมดกำลังใจมันก็ถอดใจเคยตั้งเวลาไว้ไหมว่าอยากจะเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิให้ได้นานแค่ไหนตอนอยู่ที่บ้าน ไม่เคยจับเวลาแต่เคยคิดตั้งใจ ว่าจะให้มันนานใช่ไหมนั่นแหละตรงนั้นแหละจุดเริ่มต้นของความรู้สึกว่าเฟลไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราตั้งใจเกินตัวตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้เต็มใจที่จะทำให้เหมือนอยู่ที่วัดของเราจะพ ออกอาการที่ว่านะกินเป็นกินนอนเป็นนอนอะไรแบบนั้นเนี่ยมากกว่าที่จะทำเป็นทำนะถ้าเป็นถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยมันจะรู้สึกอีกแบบไงมีตัวคอนโทรลกินเป็นกินไม่ได้นอนเป็นนอนไม่ได้มันต้องทำเป็นทำอย่างเดียวแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันกินเป็นกินนอนเป็นนอนนะเป็นจิตใจลักษณะมากกว่าในส่วนที่ทำเป็นทำเนี่ยมันมองไม่เห็นพอยต์มันไม่มีตัวอะไรควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จุดของตัวเองเพื่อที่จะขึ้นไปจากไอ้สิ่งที่ไอ้จุดที่มันกำลังยืนอยู่เนี่ยนะอย่าไปกำหนดให้ตัวเองทำมากทำน้อยแค่ไหนนานแค่ไหนแต่ดูความพอใจของตัวเองช่วงที่ตัวเองพอใจอยากทำให้ทำตอนนั้นคือพูดง่ายๆว่าอาศัยฉันทะที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาการบีบบังคับตัวเองมาเริ่มต้นเพราะของเราเป็นคนไม่ชอบที่จะบีบบังคับตัวเองเราชอบที่จะสบายๆมันคุณหนูนิดหนึ่งนะถ้ารู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแล้วเอามาใช้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะทำไปแบบแฮปปี้ไม่ใช่ทำแล้วรู้สึกว่ามันเฟลหรือว่าซักเซสไอเนี่ยคือที่พี่เห็นเนี่ยก็คือว่าของเรามันติดอยู่กับไอ้ตรงเนี้ยซักเซสหรือว่าเฟลอ่ะถ้าเฟลขึ้นมาเราจะรู้สึกอ่อนแอทันทีซักเซสแล้วถึงจะรู้สึกเข้มแข็งเหมือนกับมีพลังอะไรขึ้นมาเยอะแยะอยากทำอะไรมุ่งมานะทำวันทั้งคืนอะไรเนี่ยมันมีตัวเนี้ยมันเป็นตัวตั้งนี่ถ้าเราเลิกสนใจเรื่องเฟลเรื่องซักเซสแต่ทำเรื่อยๆเล่นๆเพียงแต่ว่าเป็นเรื่อยๆเล่นๆที่ต่อเนื่องแล้วก็เอาจริงเมื่อไหร่เกิดความพอใจขึ้นมาเอาตัวนั้นแหละเป็นเวลาเหมาะทำได้แค่ไหนไม่ต้องว่าตัวเองไม่ต้องไปตัดสินว่าสักเสร็จหรือว่าเฟลนะรู้แต่ว่าวันนี้ทำได้แค่นี้แล้วมันจะมีความต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆคือมันมีตัวต่อพอมีฉันทะมันมีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยทำไปตามความพอใจแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้นะมันก็จะมีความรู้สึกในวันต่อมามันก็อยากทำอีกตอนอยู่ที่ทำงานมันเหมือนกับมันเหม่อไปนิดนึงคือมันตั้งใจทำงานแหละแต่ว่าเวลาอารมณ์มันกระทบอะไรเงี้ยมันนึกออกไหมมันจะลอยๆใจมันจะลอยๆคือเหมือนกับเราไม่ได้รู้บางทีเนี่ยมันปล่อยตามอารมณ์บางทีมันก็เหมือนกับคล้ายๆคนไม่สนใจอ่ะไม่สนใจไม่ยินยอมสนใจอะไรทั้งสิ้นมันไม่พอดีนี่ถ้าสมมติมีอะไรมากระทบแล้วเราสามารถเห็นได้ว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยมันลอยๆอยู่มันเหมือนคือรู้สึกถึงอาการปล่อยใช่ไหมแต่ปล่อยมันไม่ใช่ปล่อยแบบปล่อยวางนะมันปล่อยแบบช่างมันแบบอิกนอร์เข้าใจใช่ไหมเข้าใจอารมณ์แบบนั้นใช่ไหมอิกนอร์ไม่ใช่ปล่อยวางนะถ้าปล่อยวางเนี่ยคือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นปฏิกิริยาทางใจแล้วเห็นว่าปฏิกิริยาทางใจมันหายไปแล้วมันถึงปล่อยจากอาการยึดแต่อันนี้มันไม่ยึดมาตั้งแต่แรกเลยคือมันอิกนอร์ไปเฉยๆอย่างนี้มันไม่ใช่ลักษณะของพุทธิปัญญาถ้าเราจะเลิกอิกนอร์ได้นะมันต้องเห็นอาการอิกนอร์ก่อนจะมีอาการเฉยๆช่างมันยังใครเขาจะว่ายังไงใครจะมายังไงอะไรต่างๆเราทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ถ้าเราเห็นอารมณ์ตรงนั้นมันคล้ายๆมันจะเฉยๆทำเป็นไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอารมณ์เฉยๆเนี่ยเป็นเหตุให้เราค่อนข้างไม่มีความสนใจอะไรขึ้นมาจริงๆคือแทนที่จะมีโฟกัสสมควรจะโฟกัสอะไรเราไม่โฟกัสแค่เฉยๆคือพออารมณ์อิกนอร์มันเคยชินสั่งสมอิกนอร์มากๆเข้าใจใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าไม่สนใจอะไรสักอย่างสนใจเรื่องเหลือแค่ไม่กี่เรื่องที่เราจะสนใจจริงสนใจเรื่องพ่อแม่สนใจเรื่องอะไรที่มันเคยชินที่จะสนใจมาแต่เรื่องชาวโลกใครเขาจะเป็นไงใครจะว่าไงไม่สนใจเนี่ยตรงนั้นถ้าเรามองเห็นมันจะมีอารมณ์แบบหนึ่งลอยนะลอยๆแล้วก็เหมือนกับจับไม่ติดถ้าเรามองเห็นได้บ่อยขึ้นมันจะเริ่มเข้าใจว่าเนี่ยอารมณ์อิกนอร์มันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วพอเราสนใจพอเรามีสติรู้ว่ามันกำลังหน้าตาอาการอิกนอมันเป็นแบบนี้อยู่อาการอิกนอมันก็จะหายไปมันกลายมาเป็นการรู้ว่าตอนนี้ใจมันลอยๆเสร็จแล้วอารมณ์แบบนั้นเนี่ยมันก็จะถูกรู้บ่อยขึ้นจนกระทั่งอะไรมาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าอยากเพิกเฉยไปเฉยๆแต่มันจะมีความสนใจมากขึ้นแล้วอารมณ์สนใจมากขึ้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีผลให้เราใส่ใจในการปฏิบัติมีกำลังในการปฏิบัติมากขึ้นด้วยแต่เนี่ยที่บางทีเราไม่อยากปฏิบัติเพราะเหมือนกันมันปล่อยวางอยู่แล้วมันเหมือนกับก็ไม่อยากทุกข์อะไรอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ยึดอะไรมากอยู่แล้วแปลกดีแต่ก่อนมันช่างฝันมากกว่านี้ตอนนี้พอมันอิกนอร์ไปเรื่อยๆมันกลายเป็นอารมณ์ช่างฝันก็หายไปด้วย สวัสดีค่ะเรียนถามว่าเป็นอาการของการปฏิบัติที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนก็คือว่าที่เป็นอยู่ค่ะจะรู้สึกแน่นๆติดช่วงบนแล้วก็เป็นคนที่มีเหงื่อออกทางฝั่งบนฝ่าเท้ามากแล้วก็เป็นมานานด้วยแล้วก็ถ้าในภาวะปกติก็จะไม่เป็นค่ะคือเป็นแต่นอน เนี่ยมันเหมือนคนที่อย่างบางคนเนี่ยเป็นนักขับรถหรือว่าเป็นคนทดสอบรถอะไรเลยด้วยซ้ำนะจะต้องทดสอบรถแบบด้วยอัตราเร็วอะไรเงี้ยแต่ก็จะมาเขียนบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มือไม้เนี่ยเหงื่อออกชุ่มเหงื่อออกง่ายอะไรเงี้ยจริงๆมันสัมพันธ์กับทางอารมณ์นะอย่างไอ้พวกนักขับรถที่มือไม้มีเหงื่อชุ่มเนี่ยเพราะมันกลัวพอขับรถเร็วๆพอเหยียบเนี่ยคือโดยไม่รู้ตัวนะนึกว่าตัวเองไม่ได้กลัวแต่จริงๆเนี่ยมันเริ่มกลัวขึ้นมาพอกลัวมีปฏิกิริยาทางกายขึ้นมาเนี่ยมันส่งเหงื่อออกมาทันทีอันนี้ก็เหมือนกันคือของเราจะเป็นคนเขาเรียกว่าเก็บกดอารมณ์โกรธมันโกรธมันมีความโกรธอยู่เยอะแต่บางทีเนี่ยเราอยากจะเก็บอัดไว้คือมันมีที่ระบายออกมาบ้างมีป้องป้างออกมาบ้างแต่ส่วนใหญ่เราดูใจตัวเองนะมันเก็บไว้เยอะนะแต่เนี้ยถ้าเย็นๆแบบเนี้ยก็เนี่ยพอมีความเข้าใจอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะรู้สึกว่าเหงื่อมันไม่มาหรอกมันจะมาตอนที่เราเก็บกดอัดอั้นแล้วไม่ได้ระบายออกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ความโกรธหรือว่าความอึดอัดตรงนั้นมันหายไปได้ยังไงทีนี้ทุกครั้งที่มันมีความอึดอัดมันมีความแน่นแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้มันมีอาการคุมมันมีอาการอึดอัดมันมีอาการแน่นอยู่นะแล้วแป๊บหนึ่งถ้ามันเย็นลงมาได้แบบนี้นะเห็นได้บ่อยๆจะรู้สึกว่าเหงื่อออกน้อยลงนี่เป็นเรื่องของปฏิกิริยาทางจิตกับทางกายผสมกันของเราเนี่ยมันเหมือนดินระเบิดนะมันมีแรงอัดอยู่เยอะบางทีเนี่ยคือเหมือนกับเราเทรนตัวเองอีท่าไหนก็ไม่รู้ให้มันเก็บไว้อะนะไม่ระบายออกแต่บางทีมันไปพุ่งป้างในฝันเห็นไหมบางทีในฝันเนี่ยมันรุนแรงมันเหมือนมีเต็มไปด้วยการฆ่าฟันเต็มไปด้วยการทำร้ายทำเรื่องอะไรแบบนั้นนะนี่คือสาเหตุเราเก็บกดไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันก็ดีเหมือนกันที่เรามีความคับข้องมีความคับแค้นอะไรอยู่เยอะแต่ไม่ระบายออกมันก็ดีเหมือนกันแต่ดีที่สุดก็คือว่าถ้ามีความเก็บกดแล้วมีความอึดอัดแล้วแล้วเราสามารถรู้สึกได้รู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วเนี่ยที่มันจะผ่อนคลายลงแบบเนี้ยตอนนี้มันออกหน่อยๆใช่ไหมเพราะว่ามันมีความขัดแย้งอยู่มันกำลังสู้อยู่ว่าจะเอายังไงระหว่างเย็นกันระหว่างอึดอัดจะรู้ความอึดอัดยังไงอะไรต่างๆต่อไปอย่าไปสู้นะคือเวลาเกิดความอึดอัดขึ้นมาเวลาเกิดความคับข้องขึ้นมาเวลาเกิดอาการแน่นๆขึ้นมาแค่ยอมรับตามจริงว่าเนี่ยตอนนี้อย่างเงี้ยสบาย อย่างเงี้ยเขาเรียกสบาย คือมันไม่ได้ทำอะไรมันแค่ยอมรับไปเฉยๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยของเรานะพอมีความอึดอัดมีอะไรเนี่ยมันเกรงเนื้อเกรงตัว มันเกร็งอยู่ตลอดเลยแล้วสภาพร่างกายมันผิดปกตินะมันขับสารไม่ใช่เฉพาะเหงื่อมันขับสารอะไรที่เป็นพิษออกมาแล้วแบบเนี้ยถ้าไปเช็คร่างกายดูจะเห็นเลยว่ามันมีหลายเริ่มมีอาการปวดนะร่างกายแล้วยิ่งอายุมากกว่านี้มันจะยิ่งปวดมากกว่านี้คือมันเริ่มมีอาการรวนๆที่แบบเหมือนกับอธิบายไม่ได้ว่ามันผิดปกติยังไงแต่มันมีความอึดอัดที่ชัดเจนเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องพิสดารมากมันทำให้กายมันแปรปรวนไปเป็นต่างๆได้ไม่รู้จบถ้าหากว่าเรามีท่าทีกับมันผิดแค่นิดเดียวเนี่ยนะมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ย เกิดความปั่นป่วนได้อย่างรุนแรงภายนอกของเราเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับควบคุมตัวเองได้ดีนะในเวลาที่อยู่ในสภาพงานเราคงจะเกิดมาจากสภาพงานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่บังคับให้มันต้องควบคุมตัวเองแต่ว่าตัวของเราแท้ๆมันไม่อยากควบคุมมันขัดกันอย่างรุนแรงนะวิธีที่จะทำให้บาลานซ์ได้เนี่ยก็คือเราต้องยอมรับตามจริงให้เป็นคำว่ายอมรับตามจริงพูดกันไปเป็นล้านครั้งนะแต่บางทีมันไม่เข้าใจหรอกจนกว่ามันจะเกิดอาการแบบนั้นของจิตขึ้นมาจริงๆอย่างตอนนี้ยังไม่จริงนะเห็นไหมที่มันยังมีอาการขืนๆอยู ่ใช ่ ค่ะ แค่ยอมรับตามจริงว่ามันขืนๆอยู่มันจะสบายขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วพอมันเริ่มจะฝืนขึ้นมาอีกก็ยอมรับตามจริงอีกคือต้องรู้ให้ทันฝึกรู้ให้ทันอย่างนี้ทุกครั้งให้ต่อเนื่องจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันสบายขึ้นมาจริงๆเนี่ยอย่างตอนนี้ค่อยสบายขึ้นวางไมค์เอามือวางหน้าตักฝ่าเท้าวางราบกับพื้นอ่ะหลับตานะลองดูนะสำรวจดูเห็นไหมเท้ามันยังเกร็งอยู่วางเท้ากับพื้นสบายๆอันนี้เขาเรียกตั้งใจมากเกินไปจำไว้นะอย่างนี้เรียกว่าตั้งใจอย่างนี้ค่อยผ่อนคลายคือวางเท้าในความหมายของการวางคือวางจริงๆวางเฉยๆตอนนี้เราจะรู้สึกฝืนอยู่ในกายนะเนี่ยพอรู้สึกขึ้นมามันก็ผ่อนคลายลงไปอันนี้สำรวจต่อมาพอฝ่าเท้ามันสบายแล้วเรามาสำรวจฝ่ามือเนี่ยนะถ้าวางลงบนหน้าตักสบายๆมันจะอ่อนโยนมันจะเหมือนผ่อนพักจริงๆนะแล้วสำรวจต่อมาตอนนี้ใบหน้าทั่วทั้งใบหน้าของเรามันสบายอยู่มันผ่อนคลายอยู่มันผ่อนพักอยู่ตรงนี้เขาถึงจะเรียกว่าเป็นการพักทางกายจริงๆพักทางกายจริงๆมันจะทำให้ใจมันสบายเนี่ยตอนนี้มันกลับขึ้นมาขืนๆขึ้นมาใหม่เห็นไหมพอเห็นเราก็ยอมรับตามจริงอีกแล้วก็สำรวจไปสำรวจมาอยู่แค่นี้ถ้ามันขืนขึ้นมาเท้ามันจะเกร็งมือมันจะเกร็งหรือหน้ามันจะไม่สบายมันจะส่วนใดส่วนหนึ่งนี่ถ้าเราเห็นว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันเกร็งแล้วก็ผ่อนพักมันซะเหมือนกับพอรู้ปุ๊บมันก็จะผ่อนพักได้อย่างเป็นธรรมชาติฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาแค่นี้3จุดเนี่ยนะฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นของเราที่ทำงานอะไร กับพี่ๆชมรมวุฒิธรรมเนี่ยอาจจะมีที่มาด้วยค่ะ งานมันเครียดขนาดนั้นเลยเหร อน่าจะเป็นงานเก่าๆที่สะสมมาค่ะอันนี้ทำให้สบายขึ้นเยอะเลย นั่นแหละสิเนาะเพราะงานเก่าๆน่าจะแบบฝืนใจน่าดูอ่ะมันเหมือนกับไม่ใช่ตัวเราแต่เราต้องไปจ้าๆจ๋าๆอะไรแบบนี้ รู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีความเจริญในทางโลกงานที่ทำอยู่คิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะกับสติตัวเองค ่ ะขอบค ุ ณค่ะ เอาละโอเคครับอย่างนั้นก็วันนี้สวัสดีนะทุกคนครับสวัสดีครับ